Morten. Hvornår starter vi filmen? Ej, vi var så tæt på. Vi var så tæt på. Det skal jeg nok sige. Ja, men det er det. Jeg bliver forvirret. Starter vi, eller starter filmen? Er det lidt ligesom... Jeg håber ligesom, ikke, filmen starter selv. Det er sådan nogle atletik-games, hvor der er en plus, der er så gul kort til alle. Er det på tre, eller er det på efter tre? Nå, på den måde. Ja, vi siger... På tre. Tre, the weapon. 3, 2, 1 nu. 3, 2, 1 start. Altså på start. Ja. Og så på start. På start. Ja. Okay. Ikke efter start. Altså ikke på en. Ikke på to. Det er det, de diskuterer lige for weapon. Han siger, det er altid på tre. Det har altid været på tre, og det vil altid være på tre. Så her er det også altid, her er det på. Hvad skal man så bruge nu til? Altså nu, det indikerer ligesom nu. Ja, det er faktisk, vi starter på nu. Det er fordi, det kan de ikke sige på amerikansk, hvis de havde kunne sige nu. Man kan da godt sige 1, 2, 3, now. Nej, men der er for meget blød W i now. Det tager for lang tid, og nu er dejligt kort og præcist. Ikke? Ej, det er rigtig en kommando. Nu. Nu. Ni. Ni. Yvonne, ni. Oui, oui, tu es. Nå. Nå, men det er godt, vi lige starter med at være totalt forvirret. Vi starter på nu. 3, 2, 1, og nu. Det skal jeg også nok sige. Yeah. Jamen, starter podcasten først, eller starter vi? Siger du over nu? Jeg siger nu. Er det på over, eller efter over? Ja, og præsenterer du podcasten først? Jeg præsenterer. Jeg tror, det er det, han var på vej til. Før jeg blev afbrudt. Kristoffer, der ikke ved noget om. Ja. Nej, podcast. Det var en ryg. Ja. Undskyld. Det er min fejl. Ja. Er vi klar? Alle sammen? Ja. Er der flere spørgsmål? Jeg er klar. Godt. Du gør opmærksom på, hvornår vi starter filmen, ikke? Nej, skal vi ikke? Bare så vi er sikre. Det bliver en lang aften, det her. Yes. Godt. Godt. Jeg har lige ekstra spørgsmål. Kører I jeres fil helt til, eller film helt tilbage til 0,000. Yes, det siger jeg også. Yes. Det gør jeg også. Yes. Og det, okay, det gør jeg også lige. Så spol den lige videre. Jeg starter på 5.32. Jamen, jeg var på 1 sekund, og det tænkte jeg, her, det kan skabe mig at være forvist. Det går ikke. Okay. Nu er jeg klar. Godt. Godt. Så starter vi. Tror nok. Jeg må heller lige nulstille det her, fordi nej, det gider ikke. Det er okay. Det er okay. Det går nok. Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. I dag vil vi gøre noget, der nok bedst kan beskrives som en public service. Public service beskrives i Encyclopædia Galactica, eller som andre vælger at kalde den Wikipedia, som en betegnelse for radio- og tv-virksomhed, som er i offentlighedens tjeneste. Programpolitikken reguleres mere eller mindre af staten, og hovedindkomstkilden er som regel en løbende afgift. Vores indtægter i form af afgifter er godt nok yderst grænsende til et enormt underskud, men det vi skal lave i aften er i den grad i offentlighedens tjeneste. Aftens podcast bringer os både smerte, men også en lille bitte smule glæde i vores kolde, nørdede hjerter. Vi vil afslutte en ære og tage et kig på den sidste film i en af de mest udskilte trilogier nogensinde. Jeg er naturligvis ikke alene om dette. Jeg har vantro fundet frem til galaksens værste lejesvende og behårede væsner, Christoffer, Kasper og Niels. God aften, de her. God aften. Kan du ikke referere til mig som Bosk i aften? Bosk. Han er den sejeste. Bosk? Altså Buzz Lightyear? Bosk? Nej, okay. Bosk. Ah ja, okay. I'm the lizard man. Jo. Morten. Ja. Det her, det er ikke den film, vi skal se. This is not the movie we're going to watch. This is not the film you're looking for. Du kan ikke løbe fra det. Nu forstår jeg referencen. Ja, for helvede. Yes. Skide godt, Christoffer. Der var den. Oh, shit, man. I kalder jer selv Star Wars nørder. Yes. Yeah. Ej, det var noget med the wording der. Ja. Om din Obi-Wan var rimelig god. Det var, ja. Han var god på dansk, ikke? Jo. Bare spædere. Ja. Han er god på dansk. Ja. Godt. Bjergkøbing Grand Prix, det så vi jo sidste gang. Det var skide godt. Der er nogen, der er klaget lidt over, at vi ikke nævnte Bjergkøbing julefilm. Og det gjorde vi rent faktisk første gang, vi optog podcast om Bjergkøben Grand Prix, som jeg så blev slettet. Er der nogen, der kan huske, hvad vi sagde, eller har noget at sige om julefilmen? Der er ikke nogen af jer, der har set den, var det? Nej. Niels, havde du ikke noget? Nej, det var det. Men der, den var ikke helt, det var ikke en Caprino her med at gøre. Men på sin vis, det var baseret på karakterer fra bøgerne, eller fra historien, at han skrev et afkrust. Men på sin vis, så kom det alligevel til at hjælpe Caprino-familien, fordi at den der julefilm, den kom ud samtidig med, at den remasterede udgave af Blu-ray'en kom ud af den gamle film. Så den hjalp på sin vis også, selvom de ikke har noget med hinanden at gøre. Og der er faktisk en tredje film på vej også nu. Nå, okay. Cool. Jeg ved ikke, om det betyder, at det så kommer en i 4K, eller måske også, at de får det timet også. Det ved jeg ikke, om der kommer en 4K-udgave af Bjergkøbing. Altså, jeg tror ikke, den kan ikke... nu snakker vi om, at bilerne, Marine My Lighthouse-bilerne sidste gang, hvis den kommer i 4K, så, så ryger illusionen fuldstændig, tror jeg. Det kan være, det bliver live-action. Ja. Star Wars. Ja. Ja, vi skal have en CGI... Sofus ind. Ja, det kan være, de bare kender. Det kan være, der kommer en sådan special edition, hvor de har lagt nogle ekstra... Sådan, der ja, Hayden Christensen med som... Sofus. Jamen Sofus, han er bare blevet sådan digitaliseret, så han har mange flere udtryk i ansigtet nu. Oh, ja, så er de også klippet, sådan... de har klippet Jabba da Hutt ind der i garage scenen ja, også. Han kan sådan bruse og sådan noget nu, og sådan lave hoveder og sådan noget, skide og sådan noget. Ja. Cool. Når han skider, så bevæger hans røv sig. Det er sådan. Okay. CG. Ej. Godt så. Yes. Vi prøver selvfølgelig at gøre alt for ikke at komme til at snakke om den her film. Men der er nok ikke nogen vej udenom. Vi skal jo se Star Wars episode 3, Revenge of the Sith i aften. Og, jeg kan godt lide, du har været sådan lidt nået alligevel over for os, fordi vi har fået lov til at se den som et kommentar i stedet for at vi skulle se den alene. Yeah. Så nu kan vi kan dele smerten sammen. Så tror jeg det bliver lidt mere udholdeligt. Ja, det sjove er jo faktisk, fordi sidste gang vi optog, der nåede Niels lige at sige, at han var faktisk rimelig glad for den første gang, han så den. Så jeg er lidt spændt på. Ja. Det kan jeg ikke huske noget om mig, og jeg har desværre ikke bundet det. Så. Deny everything. No. Det er strategy, tror jeg. Det er noget med, at du snakker om, hvor mange stjerner du havde givet. Ja, den, ja. Nej, jeg har aldrig givet nogen stjerner. Aldrig. Nej, jeg har faktisk heller ikke set den siden biografen. Det tror jeg ikke. Så det er rimelig, jeg er rimelig spændt på, om den holder bare lidt. Det er næsten altså, jeg vil sige, inden podcasten, som vi også snakker om sidste gang, når alt kommer til alt, så tror jeg stadig, det er den bedste af prequel-filmene. Men altså, det kan jo godt være, at min holdning til det ændrer sig i løbet af aften. Yep. Det er sagtens. Okay. Nå, det var... kommentarspor. Så vi har alle sammen smidt en udgave af Star Wars på afspilleren, og vi har kollektivt spolet frem til lige omkring 3 sekunder, før Fox-fanfaren starter. Hvorfor det er der? Det ved jeg ikke. Men det er lige der, vi nåede til. Det er der, vi vil starte. Vi tæller ned fra bedste dødbringende våben, men ja, så tæller vi ned fra 3 og starter på nu. Ja, det er godt, du lige forklarer systemet, fordi yes. At, så er vi sikre på det. Mm. Godt, fordi det kunne vi jo ikke tage fejl af sådan noget. Det giver sig selv. Nej, det er klart. Nej, det er nok klart. Klokklart. Så I er klar. I har jeres fjernbetjening i hånden, og vi går i gang. Vi siger 3, 2, 1, go! Og det er godt. Det var lidt forvirrende, for det var ikke nu, du sagde jo. Nej, undskyld. Den var lidt knappet ned op der. Det var godt. Ja, det er mig. Jeg sidder overlever. Jeg fandt mig ikke den her film. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder lige for en kold tuber her. Den er faktisk ret god indtil videre. Mm-hmm. Er nogen af jer, der ved, hvorfor Foxen-faren blev klippet væk fra det nye cut? Det er ikke noget med, at de ikke har rettighederne. Skal se grejer rettighederne mere. Det er dumt. Det er rigtig dumt. Men det er jo bare endnu en ting, der er dumt. Men prøv at se her, det er jo det der, nu gør de jo det der. Ja, nu gør de jo det her, som alle Star Wars-film gør, hvor ting er sådan, ah, det, og så har man sådan, man har sådan, det er lidt ligesom at få et tæsk, ikke? Af sin kæreste, og så kommer man tilbage, så, ah, men, det kan jo være, det bliver godt denne gang. Det kan også være, det var lidt min egen skyld, at de andre to film var så ringe. Og så sidder man her, og ah, det ser jo godt ud. Ja. Og det starter også med war, ikke? War! Der er i hvert fald ikke noget med Trade Federation, og det er sgu rimelig godt. Godt. Ja. Evil is everywhere. Ja. Sådan. Og det med, ja, jo, ja. Mm. Og General Grievous. Ja. Man jo faktisk så første gang i, var det ikke tegnfilmen, han var med i første gang? Clone Wars, ikke? Ja. Man så om der, før man så om i spillefilmen. Han er også bare sådan. Det er altid noget, de har beholdt, det der sådan slide der med. Ja, ja. Teksten, der kunne man godt forestille mig, at Lucas han har haft tanken om at lave et eller andet 3D-agtigt, der kommer flyvende ud mod publikum i stedet for. Det er det da sikkert, når den er i 3D. De er jo blevet genudgivet i 3D i de to første i hvert fald. Jeg tror også, træerne er på vej. Så det er da sikkert noget, nu arbejder. Nå, nu kommer panen ned, hvis jeg husker rigtigt. Er det ikke alle film starter enten med pan op, eller pan ned til en super total? Det er i. Det er noget i den stil. Ja, New Hope kommer... Nå, ja, ned. Den kommer ned. Ja, nu kommer vi ned. Lensflare. Det er ren J.J. Abrams, eller? Det er det. Der må være royalties. Det er egentlig noget for Mass Effect, det her. Det gør det faktisk rimelig meget. Ja, det gør det helt vildt. Men det er også... Det er faktisk ret godt lavet i modellen, det her. Det er faktisk ret godt. Ja, det er rent det er jo okay lavet, det her. Det er en okay start. Det er bare sådan lidt... Man er sådan lidt, hvad er det egentlig, de kæmper for, og hvad er det egentlig? Altså, det er sådan, konflikten er overhovedet ikke. De kæmper da ikke. Nej, men der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Det er synkronflyvning. Ja. Øj, prøv at se, hvor meget det er på skærmen på en gang. Det var ren, Maverick and Goose. Hvad er det, Rick McCollum, han siger på en af de der dokumentar? Han siger, at det fede ved at have computergrafik, det er bare, at man kan bare putte så mange ting ind på skærmen på en gang. Man kan bare have så meget på skærmen på en gang. Det er bare så dense. Så meget, du kan have. Det synes jeg ikke nødvendigvis er en god ting, bare at fylde lort ind på skærmen. Er der nogensinde nogen af jer, der har spillet Homeworld? Nej. Det minder mig om det her. Det ligner også lidt noget fra Starship Troopers, faktisk. Der mangler bare humoren i den her. det kunne være fedt, hvis Dennis Richards fløj en af de der rumskib. Paul Verhoeven takes on Star Wars, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Og dialogen, den er bare så... Det skulle ikke undre mig, men på et eller andet tidspunkt er blevet tilbudt nogle Star Wars tilbage i 80'erne. Men det er også det der, vi skal se... Nu skal vi jo... Jeg er så træt af, at de har lavet Boba Fett om til ham der New Zealanderen. Eller Australien, eller hvad? Timor Morrison. Nej, han er New Zealander. Det der med alle Boba Fett'erne, de er klonet fra ham. Så også i de gamle film, der har han også fået den der åndssvage stemme, og det er bare... Ja. Yeah. Og så skal vi se... Nu, det har jeg ikke fået vist i... De har ikke fået vist i de andre film, hvor god en pilot han er, så det skal vi også lige have vist nu, selvfølgelig. Men man kan jo ikke for ham, der så lægger ansigt til Boba Fett, det er altså han er jo en fantastisk skuespiller, eller det var han engang, og så var han med i Barbwire. Og det er måske det, der har gjort, at han kom med i den her. Det tror jeg faktisk lidt. Jeg kan kun huske ham i... Han har siddet og hygget sig med Pamela Anderson på storskærmen derhjemme på Skywalker Ranch, og så... Og ham der, han er sgu da meget cool. Han er sgu meget cool, Boba. Get me a phone. Det er ham fra Once We Warriors, er det ikke? Ja, det er jo ham, der tæver konen i Once We Warriors. Det var dengang, han var en ordentlig skuespiller. Ja. Det er der, hvor han siger til en, hendes problem, det er, at hun er too fucking lippy. I Barbara, som jo er sådan en slags omvendt Casablanca, der spiller han jo faktisk, så vidt jeg husker, Ingrid Bergman-rollen. Okay. Okay, det er jo, det, en omvendt. Ja, men det er jo hende, det er jo Barbara, der spiller ham for Bogarts trolde i den. Han spinder meget. Hva? Ja, det må jeg sige. Kamera følge med. Prøv at se, han er bare så cocky. Han er så cocky og så træls. Yes. Nå, på den måde, ja, okay. Han er så smart. Yeah. Men altså, hvis man tænker på, dengang vi så den biografen, altså det var jo imponerende det her, det er 10 år siden vi så den. Jo, det er så dense, der er så meget crap på skærmen på en gang, du vil ikke. Ja, Det er sjovt at se. Jeg kan ikke lade være med, når man ser, jeg har lige igen set A New Hope, for at se en god Star Wars-film. Det han lige sagde, Flying is for droids, og se hvor meget længere frem de er med deres tech i den her film i forhold til A New Hope, som foregår 19 år senere. Ja. Det er lidt, jamen det ved jeg ikke, jeg synes det er lidt underligt. Men det er også de der, hvad hedder de, ball droids, og hvad hedder de, dem der, hvorfor og ikke bare sætte sted efter dem i stedet for, i stedet for at have nogen, der sådan lige så stille arbejder der igennem dit fly. Og for ikke bare bump det i smadret. Fordi yeah. Lucas skal have sådan, at han kan sælge nogle legetøj. Yes. Han skal kunne sælge nogle bad droids, ball droids, ball sack droids. Bus droids, du ikke. Bus droids, ja. Apropos Ewan McGregor, har I hørt, at der kommer endelig den der fortsættelse til Trainspotting. Yep. Men den kommer ikke til at hedde Porno, som den skulle have heddet. Okay. Det hedder Porno. Det tør de alligevel ikke sende en film ud i biografen, der hedder. Så jeg ved ikke, hvad den kommer til, om den bare kommer til at hedde Trainspotting 2, eller... I'm a Trainspotter 2. Ja. Men Porno, det tør de ikke sende en film ud i biografen. Jamen, det hedder bogen, ikke? Er det ikke sådan? Ja, jo. Hvad sker der i bogen? Jeg ved ikke, jeg tror det er nogen med, at de kommer ind i den der branche, som okay. Den siger. Altså. Ja, de laver pornofilmer, er det ikke sådan der? Ja. For at tjene penge til deres drugs. Ja. Jeg ved det ikke. Men det er jo ret cool, at han har fået alle skuespil med igen. Altså, ja, det er også Danny Boyle, altså. Han er jo en okay... Det kører stadig okay for ham. Ja, og altså ham og Ewan McGregor, de var jo ret uklare dengang, det på grund af The Beach, fordi at Danny Boyle fik Leonardo DiCaprio med i stedet for. Nå. Men er der ikke også noget med det her, altså tilbage til den her film, ikke? Det er også ligesom det, de her action-sekvenser, de er fuldstændig uendelig ligegyldige. Der er ikke noget på spil overhovedet. Yep. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er rent plastik. Jamen, hvorfor, den er også hvorfor, bare den her se. Altså, hvorfor den, har de der smart hipsterhjelm på i den her, når de i A New Hope har en god gammeldags motorcykelhjelm på, eller flyverhjelm? Det kunne være, fordi meget af det der teknologi, der er gået tabt herfra, altså, det er, at de så må bruge det, de kan finde. Altså. Ja. Men jeg kan huske, første gang, at jeg så den her, det der med, at actionsekvenserne er ligegyldige, det tænkte jeg jo ikke på det tidspunkt. Der tænkte jeg mere, åh, jeg er forvirret, ja. Og jeg får sikkert lige om lidt et eller andet information, der gør, at det hele det er mega fedt, eller et eller andet, at det hele det giver mening, men det kommer bare aldrig. Mm. Jamen, det starter meget sådan en medieræs, men man... Jeg læste faktisk, at den skulle være endnu vildere i hans første take på manuskriptet. Der skulle det have været sådan en kæmpe kamp, der var over flere solsystemer, og helt fuldstændig sindssygt. Men det skal han heldigvis ned på. Hvordan har vi det med Grievous? Jeg elsker, han er bare sådan en dude, ham der. In the main hangar bay, man. We're tracking altså, him, baby. Altså ideen med den der, den skurk der, så er det fint, men jeg synes bare, han er lidt, for at bruge ordet en gang til, og vi er kun ikke engang 10 minutter ind i, han er lidt ligegyldig som skurk, altså. Jamen hvad er det også? Hvorfor har vi ikke bare beholdt, altså, kunne vi ikke bare have beholdt Darth Maul? Ja. Han var sej. Han døde en lille smule. Og hvem er det, vi har i toren? Der har vi... Der har vi Christopher Lee. Han er spørgsmål her. Ja, men kun lige kort. Ja. Men også bare alt det her, de snakker hele tiden, for de skal hele tiden forklare, hvad der sker, fordi han ikke kan vise det. Ja. Så alting bliver forklaret hele tiden. Det er simpelthen så trættende. You say that like it's a bad thing. Den her scene minder utrolig meget om starten på episode 1, gør den ikke det? Hvor vi også har to... Jo. Men det er jo den måde, han laver manuskripter på. Det er bare copy, rinse and repeat. Jeg fandt faktisk ud af noget her i går, da jeg sad og så et af de nye afsnit af Doctor Who. Der er en af skurkene, der får lagt stemme til af Peter Serafinovic. Mm. Ham der spiller deres en af deres ven, ham der bor ved dem i Shaun of the Dead, ham der bor ved Simon Pegg og Nick Frost, han lægger stemme til skurken der i, og han lægger faktisk også stemme til, det vidste jeg ikke, han lægger stemme til Darth Maul i Phantom Menace. Jeg troede det var Ray Parker selv. Jamen det tror jeg ikke, at hans stemme er rigtig til, altså. selvom man kun har de der 4 replikker og så. Altså. Oh, det er også bare det her, det er sådan, det er bare så fortænkt på en eller anden måde, det er bare, ja. Er det den her film, hvor der er det der på det der, ind i den fabrik der, på det der? Nej, det er Toren. Det er Toren. På det bånd der? Nej, det er Toren. Men okay. den her, altså hele den her start, kunne man jo godt, hvis man ikke kunne fjerne den, så kunne man i hvert fald, det er jo ikke nogen sådan virkelig betydning for resten af plottet. Jo, det er selvfølgelig det med Dooku, men det er sådan set det eneste. Ja. Hvad er det, vi skal se? Er de i krig? Jamen, ja. Så er der lige lidt slapstick. Ja, jamen, ja. Det er en sjov film, det her. Mm-hmm. Der er jo lige lidt mere green screen, der de går ind på det. Jamen, det ligner lidt Dødstjernen fra Return of the Jedi, det kan jeg godt lide. Det synes jeg, det er egentlig meget fedt. Nu kommer der så verdens værste CG-sætmontale nogensinde. Nej, det er måske ikke nu, den gør. Den kommer senere. Der kommer sådan en sætplan, der ser meget ringende. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad der sker der. Udover at de der scener, man har set 1000 gange siden. Det er ren Atari-grafik i baggrunden, det der. Det er så sgu da sejt. Ja, det er bare så dense. Prøv at se nu. Lige om lidt, så kommer den her effekt. Det ser ikke så godt. Prøv at se, det er ren i baggrunden der. Det er ren... det er så... Prøv at se. Yeah! Det var sgu da ham selv. Det er sæt dårligt lavet. Hvad? Altså, han er blevet kidnappet, eller... Jamen, jeg ved det ikke helt. Ja, der er altså rigtig mange af de replikker i den film her, man godt kunne se et eller andet sådan homoseksuelle undertoner. Han er da ren til lak og læder, Anakin. Han er ren 50 Shades of Grey her i. Har jeg ikke lagt mærke til det? Det kunne men han jeg godt. Kan faktisk godt... Ja. Men jeg kan faktisk godt lide Count Dooku. Men det er jo så også fordi, det er Christopher Lee. Ja. Ja, lige bortset fra den der tale... Og prøv at se. Ting, han havde i slutningen af Toren, der han var op mod Yoda, det var ret forfærdeligt. Flot. Se, der, altså, indtil videre, så er filmen ikke så slem. Altså. Nej. Det er bare heller ikke godt. Prøv at se, det er ingen trussel overhovedet. Prøv at se, selvom han skyder lige på ham, så... Tror han har set Battlestar, den originale Battlestar Galactica, da han designede de der droids. Ja, rigtig meget. Ja, eller hvad er den? The Black Hole, Disney's. Ja. Det er også en fantastisk effekt, den der. Det burde det hans samme, han gjorde i Toren. Se, nu tror jeg, vi får sådan en tracking shot, ligesom i Return of the Jedi lige om lidt. Jeg startede på at se Star Wars Rebels tegneserien, med, eller ikke tegneserien, tegnefilm med knægten. Den er faktisk rimelig god. Jamen, nu skal det var, lige... er det noget nyt nu, eller? Mm. Se, nu kommer det der tracking shot. Kan I se det? Det er ligesom Return of the Jedi. Der er mange homages. Kan han godt lave en homage til sig selv? Så. Whoop, yes. Hosa. Det kunne han ikke lide. Ja, den er ny, Niels. Den er lige kommet på Netflix. Skal vi se det her? Det er noget af det fedeste i filmen. Undskyld. Du kan sagtens se det, mens han snakker om Rebels. Ja. Så, nu dør jeg nemlig lidt. Nu skal vi se, hvor god lidt... Hayden Christensen er til at vise indre drama. Kom så. Ja. Act your butter off. Det var fandme godt. Og man kan se hovedet triller. Det er faktisk meget fedt. Det skulle bare finde mere til hovedet triller. Jeg skulle nogle flere skuespiltimer for Christopher Lee. Det tror jeg, han er trængt til. Ja. Du gjorde det rigtigt. Du med at hugge hovedet af en forsvarsløs mand. Tænker på, altså, fordi han er værdig i branchen på et tidspunkt, der er cirka 60 år, altså, og så stå over for Kate Christensen. Det må have været stort. Ja, men det var derfor, han døde. Han skrev under, men det var, fordi han døde så tidligt. Jeg tror, Christopher Lee til sin skolekomedie gjorde det bedre end det her. Ja. Og prøv at se, han er konfliktet. Prøv at se, hvor meget han... Ja, sådan lidt... Ja, det var jo godt nok ham, der fik mig til ham. Det er fuldstændig ligesom i 50 Shades of Grey, det her. Han bliver presset lige så stille til at kunne lide det. Var det ikke meningen, hans ben de skulle være blevet klemt under den der? Jo. Ja. Men... I will never... Ja, efterlad din gode ven. Nej, det kan du godt. Ja. Bare efterlad din gode ven. Det kan du bare. Det kan vi lige godt droppe. Det er ham, der er duden igen. Hey, første Stormtrooper. Ja, men jeg faktisk meget godt lide det der. William Screen. Jeg har faktisk meget godt lide det der med, det er sådan lidt naval ships. Det synes jeg meget, meget godt fundet på. Hvad skulle de gøre uden Artu? Mm-hmm. Ser en scene, de er helt. Men det er sådan, man sidder lidt og venter på, at filmen går i gang, fordi den her del af filmen er også sådan lidt, det er sådan en ting, man tænker, okay, det kunne I måske bare klippe ud, og så tog vi filmen med en sådan, altså historien går ikke rigtig i gang, før vi kommer ned på jorden, vel? Sådan rigtigt. Ej, men du ser jo, han har fået, Sidious har jo fået Anakin til at slå en ihjel, altså. Sådan presset ham lidt. Af de første gange, at han gør noget, der sådan godt kunne have undgået, altså. Selvfølgelig er det alt det med sandfolket der i toren, men det kan man godt argumentere for, det er også var lidt Ja, det var måske lidt overkill, for at sige det. Nice pun. Jeg synes faktisk, han er meget god som skurk. Han har da sådan rigtig meget sådan karakter, synes jeg på en eller anden måde. Forhold til, han bare er en figur. Ja. Jeg kan godt lide det der med, at han hoster og sådan noget. Han har fået nogle sådan traits. Ja, en robot hoster, det er meget sjovt. Jamen, han er jo sådan en cyborg, ikke? Ikke det, vi finder ud af senere. Gør vi det? Det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke set den i lang tid siden. Jeg mener, han har sådan nogle organer inde i sig. Og det er dem. Så han har en nyere tilbage, lidt ligesom Der er lunger Darth Vader, tilbage. Han har også bare en, Ja, lige præcis. Han har nogle lunger. Hvornår vågner han op igen, Obi-Wan? Ja, det var lige der, sikkert, hvor det gav mening i plottet. Okay. Var der jo brug for ham i plottet? Det må være helt vildt svært for Palpatine at holde masken der. Men det er også bare, det virker som sådan et eller andet, det virker ikke som sådan en film. Altså, det virker bare som sådan noget, de er optaget på et sæt, det hele her i starten. Der kom en rigtig blip, blip, blip, blip. Jo, det er det også, men det virker bare sådan, det virker billigt på en mærkelig måde. Altså, det er lige sådan noget, ja, lige en tv-serie. Ja. Dårlig tv-serie. Jamen, Battlestar Galactica ser da bedre uden det her. Ikke selv, men... Ja, det er mere interessant. Hvad siger du? Sand den gamle, den nye. Altså, R2-D2 in the house. R2-D2, han er også bare sådan, han er sådan total Deus Ex Machina. Fordi det er problemer, så kommer han lige og løser det på en eller anden måde. Yep. Jeg elsker, at han sparker til ham. Det er fedt sådan noget. Den ligner, hvad fanden hedder, Captain Nemo's skib i Nautilus, ja. Det ligner også en lille bitte smule sådan et eller andet, og Star Trek, synes jeg lidt. Sådan et eller andet, de der Klingons har. Det der grønne farve. Ja. Bird of Prey. Ja. Burn. Jedi scum. Niels, Rebels skulle bygge broen mellem, hvad det hedder, sidste film og så den nye Star Wars film. Nå, okay. Så vi møder en ny Jedi Apprentice, og så hans mester. Lige nu har jeg ikke set andet end 5 afsnit, så men det er ganske, den er faktisk rigtig ganske god. Også til børn. Ja, det er så også nogle af dem, der er med i The Force Awakens også. Bro. Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er for at vise, at der stadigvæk er lidt Jedi's tilbage rundt omkring i universet, og at de kæmper mod, eller de sørger for at holde gejsten gående. Ja. Der er en til at... han var ikke færdig. Men der kan også ske meget. Så meget handling har jeg heller ikke set. Det er fedt, han kæmper videre uden hoved. Det er sgu... Ja, det var meget fedt. Han var faktisk lidt bedre, at jeg har mistet hovedet. Thank you for improving me. som amerikanske soldater som forbillede måske, eller et eller andet. Ja, mest hovedet. Ja. Jeg forstår ikke rigtig det der pinden, hvad det en er med det, men det er sådan et eller andet... Det er sådan en cattle prod. Det er noget, en escape, det der. Smart. Det var meget godt, de ikke fryste is der. Det var sgu okay. De er selvfølgelig også... Jeg synes, de skulle, have røget ud. Åh, der var en lille homage til Empire der. Nå. Jeg synes, det skulle være røget ud i rummet, og så fryste is ligesom i et Event Horizon. Mm-hmm. Og så skulle han bare begynde at råbe, Do you see? Det hele taget kunne vi godt have fundet mere. Jeg elsker, han lige lave det der twirling. Ja. Yeah. Hvem snakker han til? Nå. Os. Os, selvfølgelig. Yeah. Bare klukker alene. Er der bare sådan en ryger? Fly, yes. Land, no. Han er bare verdens bedste pilot. Mm. Det minder mig om, jeg sagde, at jeg så San Andreas den anden dag. og det er også bare CGI overload, altså. Og det er også sådan en film, at der er meget godt lavet også. Og det er sådan en, der er sådan en slags showreel for de der effektfirmaer, der lavede den. Men det er ikke en film, man på nogen tidspunkt føler for, noget for nogle af personerne. Altså, den er skide godt lavet, og det er den her jo sådan set også. Med det meste af det, er det? Måske 95% af filmen, vil jeg sige, der er rigtig godt lavet den her. Men altså... Det er jo bare sådan en spectacle. Ja. Altså, det er jo... Jeg hørte i San Andreas, der er der med, at han er så lidt usympatisk også. Altså, lidt egoistisk. Ja, han er jo en helikopterpilot, der... Det eneste, han tænker på, det var for at redde sin familie. Han kunne have reddet en masse andre mennesker, men nu tænker han kun på at redde familien. De der så to stykker. Så han udfører ikke sit job. Hele verden går nærmest stående rundt omkring ham, og det er lige meget. Ja. Så skulle han måske ikke have blevet bygget op. Ja, godt. Hvorfor har han ikke sikkerhedssel på? Det er jeg nok taget på. Han er eller den Sith der Lord, fint, det har han ikke brug for. Jeg synes, det er fedt, de ikke har sikkerhedssel på. Nogle gange, de holder bare lidt imod. Ja. Han sagde faktisk... Han sagde til dem, da de satte sig, at de skulle tage sikkerhedssel på, så det er deres helt egen skyld. Hvad gjorde det? Men det kan også være, at de havde det. De har force airbags. Jedis don't use seatbelts. Det var sgu heldigt, det der var. Det var ikke happy ending. Altså, han... Altså, dialogen er stadigvæk fantastisk. Det kan han sgu. Ja, men jeg vil faktisk sige, at Ewan McGregor gør faktisk, hvad han kan med det crap-materiale, han har stillet til rådighed. Han er en af de der figurer, der sådan lever lidt. Og sådan tænker, okay, han kunne godt eksistere i virkeligheden lidt. Det er også fordi, han er faktisk en udmærket erstatning for Alec Guinness, synes jeg altså. Jeg så lige A New Hope, og han er fuldstændig fantastisk. Jeg har helt glemt, hvor suveræn sej han er der i. Altså, han bærer virkelig den film. Han er så god. Og jeg synes, jo, McGregor er okay, men han bliver bedre op af filmen. Altså, den første film, der var ret forfærdelig. Men ja, han er til at holde til at se på nu. Det må være fuldskævet. Jo længere skæg man har, jo mere karismatisk er man. Men jeg synes egentlig også, Hayden Christensen faktisk, med al respekt, bliver faktisk også lidt bedre. Han er bedre her, end han er i nummer 2. Han er bedre, end han var i den første. Ja, bestemt. Han var lidt ret gammel, vel? Han har også fået længere hår, det kan være, det er det. Ja. Han er blevet en emo. Prøv lige at se, hvor dense det er. Der er så mange ting på en gang, på Instagram. Man ved slet ikke, hvor man skal kigge hen. Altså, alle dem, vi kan se i baggrunden, det er Lukas' familie. Og venner. Friends and relatives. Jamen, hvis man kigger ind på... jeg kan ikke huske, om det var Wikipedia, der kan man se, at alle sådan nogle baggrundsfigurer, det er enten Lukas' familie, eller scenefolkens familie, eller skuespillerens familie, eller alle sammen har haft folk med. Det er dejligt, ja, ja. Men hvorfor fanden skal de stå der? De distraherer helt vildt. Jeg hørte ikke et ord af, hvad de sagde, fordi jeg var træt med at kigge på en dobbelthage. Altså. Men hvilken dobbelthage? Bare fyld det ud. Ja. Men altså, kan vi ikke også lige snakke om Mace Windu-karakteren? Altså, man får Samuel L. Jackson med i Star Wars. Må han overhovedet... Og så spiller han bare Samuel L. Jackson i Star Wars. Det gør han jo altid. Men han er mega kedelig. Han er en mega kedelig figur. Der er overhovedet ikke noget specielt ved ham. Han kan specielt, eller er klog, eller sej, eller han er bare... Det er bare... Han fik sin egen farve af lysvær. Ja, og alene derfor bliver man også lidt irriteret på ham, ikke? At han skulle... Han skulle bare lige være, altså, han skulle lige have sin vilje. Sådan en lille femårig, der står lidt småsur hen i... Jamen, jeg ved ikke, om det er ham, eller om det er Lukas, der har fået den. Jamen, det ved jeg ikke. Han sagde jo til Lukas, at han havde det der lysfærd, det er rigtigt nok. Det var allerede nummer to. Er en lang film her. Jamen, det er rigtigt. Og han vil bare så gerne kysse, men kom nu. Åh, det er alt det sande. Prøv at se, hun bliver ved med sådan lidt ej i hovedet. Hun er den største tease. Ja. Altså, det er ikke mærkeligt, at han bliver seksuelt frustreret og går fuldstændig amok. Nys mig, eller så begynder jeg at snakke om sand igen. Ja. Of course. Ja. Men de må altså jo have lært med en prøve på kys. Ja. Nu har han givet op. Når hans mor kunne, så kan hun vel også. Det kan være, det er de der midichlorians, når... Ja, der var faktisk, det læste jeg også, at der var en del af plottet, hvor Lukas ville have forklaret, hvad de der skide midichlorians var for noget, og hvordan hans mor kunne være blevet gravid, uden at have haft sindssygt meget sex. Men det blev så skåret ud. Det kunne jeg godt have tænkt mig at høre ham forklare. Ja, når man ved, hvor god han er til at skrive dialog, Lukas, altså, så... Han er faktisk allerdårligst, når han sådan skal udtrykke følelser i hans stemme. Stak han sådan her. You don't love my life. I love you. Er det Lukas eller Hayden Christensen? Jeg tror, det er Hayden Christensen, Efelin og Lukas, måske. Okay. Hvad fanden, hvor er det, vi kommer hen nu? Jeg har ikke glemt det her. En eller anden ligegyldig planet med ligegyldige mennesker, der laver ligegyldige ting. Er det ikke Grievous? Harry Potter-musik, det her. Nu er vi det i den hul. Var det bare mig, eller lød det, som vi lige var fløj ind over? Jo, det var... Hogwarts. Ja. Det var lige ved, det var sådan en ugletema. Ja, ja. Men det er også den senere John Williams, ikke? Hvem lavede musikken til Harry Potter? Var det også... John Williams lavede til de første 3-4 stykker. Ja. Og det er hans tema, at de har brugt i resten af serien. Selvom han ikke har lavet musikken til. Men det er de onde spades, det her. Okay. Det er bare ikke nogen dødstjerne, vel? Altså, det er ikke lige så fedt. Lige finde sin astma inhaler. Ja. Det fede er også, at det hele det der plot, hvor, altså det er også det, der er så latterligt der med, at man skal, sådan, man skal sidde hele filmen, eller alle tre film skal man sidde og tænke, og hvem er ham kejseren? Hvem er han? Hvem er han? Han snakker godt nok lidt, og ser godt nok lidt ud, ligesom... Fik vi det ikke at vide i film nummer 2? Det var ikke jeg det. Eller... Men det er nej, var det ikke bare hint-hint-agtigt? Men det er så lidt mærkeligt, fordi det er jo ikke en... Altså, notch, wink, wink. Der er jo ikke nogen reveal i det. Altså, det er det, der er mærkeligt. Altså, der er ingen mennesker, der ikke har regnet det ud. Nej, de skal bare lade være med at spille på det reveal overhovedet, fordi at... Ja. Det gør ikke noget for historien. Det fungerer ikke. Altså rigtig blæt, den her by. Ja. Så står hun derude, og nu skal vi have en total kedelig scene, hvor hun skal fortælle om, hvor lykkelig hun er. Jeg kan godt lide at stå og kigge på det. Han er æder med stalker. Prøv at se, han er sådan en total pedo-ass. Prøv at se, hvad han er ellers. Jeg tror faktisk, at hvis de ikke har fået Elijah Wood med i Maniac, så tror jeg, at Hayden Christensen kunne have gjort det meget godt. Ja. Så jeg står bare og kigger på hende. Jeg kan godt lide at se dig. Krølligt hår. Ja. Det kan du da ikke fortænke ham i, trods alt. Nej. Okay, fair nok. Hun er egentlig også meget køkken. Du vil også stå og kigge. Han kunne godt ligne en, der var ved at bygge sin egen kæreste. han står over og har for nogle dele, han kan bruge for hende der. I den nye model. Yeah. So love is blind. Hvornår har to folk, der har et forhold sammen, nogensinde stået og snakket sådan der? Der er ingen mænd sådan der. Ingen. And there, and now just, it's because I'm so in love with you. No, I'm so in love with you. No. Hvorfor kunne det ikke have været Natalie Portman? Nå, ikke nok. Ja, der mangler faktisk bare lige det der sorte lane, og så er det ren 50 Shades. Og nu går han ind i The Red Room. Så vil hun have fået sit eget soveværelse. Nå, ja. Der var The Red Light der. Hvad vil I helst? Vil I helst se den her igen? Eller se 50 Shades of Grey igen? Indtil videre den her. Ja. Der er lystvær i den her. Det er der. Og nogen, der får hugget hovedet af. Så allerede det giver den lidt plus. Ja. Det er nogle flotte billeder. Altså, det er et flot billede der. Det kan godt se, at der er sådan et eller andet... Ja, men prøv at tænke så. Kunne du have forestillet dig, hvis de havde valgt sådan en mere Blade Runner-agtig verden, at det var sådan lidt mere gritty og brugt? Det kunne have været fedt. Jamen, det er det jo de gamle film, og det skal pointen er jo, det skal se ud som om, at det ikke er... Ja, Republic er ikke faldet endnu. Nej, men ja. Og det er også det, man håber lidt for den nye, ikke? At det er... Ja. Den. Men nu snakker jeg bare igen. Det er den der stemme. It was a dream. Han tager sådan en anden stemme på, når han prøver at snakke sådan. Det er meget godt, hun har lige noget at tage læbestift på nu, før hun går ned til ham. Det er meget godt, det hun lige har frisk i sig. Lidt lipgloss på. Og lige håret sidder også bedre. Og det, ja. Men hvad nu, han har fået det ar der? Har vi fået det at vide? Han har jo den hånd der, så det var en nat, hvor han lige kom til at gå lidt for ham. Er det i toren, han får det ar der? Det kan jeg sgu ikke huske. Pas. Det er sådan, altså hvis jeg sad sådan her alene, så ville jeg nok komme til at spole her. Så ville jeg nok spole her. Spoler du i film? Hvis det er den her dialog, så gør jeg... Ja. I don't know. Skal du bare køre ligesom det, man kan gøre på YouTube i Google Chrome? Man kan køre i dobbelt hastighed. Ja. Også med lyden. Det lyder faktisk ret sjovt. Åh. Og halv hastighed, det lyder som om folk de er fulde eller skæve. Men det er også bare, fordi det er jo ikke Star Wars. Vi hører, det er sådan, nærmest en ægteskabsproblemer, vi skal høre om nu. For det er jo ikke Star Wars. Skal jeg tænke på det? Det bliver til Darth Vader på et tidspunkt. Altså. Det er jo... Nej, ikke i mit hoved. Så kan jeg godt forstå, at han er lidt sur, hvis han har skudt igennem alt det her. Ja. Så, ja. Så. Wipe. Fællers bygning. Kom så. Lightsabers. Yes. Action. Kom så. Hvad lavede de der fem fællers dildoer på toppen af den bygning der? Jeg kan godt lide Yoda, han sidder bare i det rum der, og så sidder han bare sådan og mediterer, og så ser han, kommer der sådan nogle ting, og sådan, hvad laver de i det der sendet? Hvad laver de der Jedi Council? De laver ikke en skid. De snakker. Det er jo også det, de er sure over. Yoda, han sidder og ser Wookiee på hele dagen lang. Noget af det, de brokker sig over, Palpatine, han brokker sig over i den første med, at der sker ikke andet end snak. Så de er ineffektive, som du mener, der skal spares nogle penge. Så... De skulle have haft Malcolm Tucker derinde fra The Thick of It. Peter Capaldi, han kunne have sat gang i den. Ja. Han kan forbedre enhver film. Ham kunne de have fået med som en af Jedi'erne. Jeg håber næsten, de får ham castet til nogle af den nye Star Wars. Så vil der være lidt flere F-bombs. Jeg vil hellere se Joe Pesci med et baseball bat. Sådan en baseball lightsaber bat. Og bare gå rundt og smad. I'm funny how? Funny like clown? I amuse you? Is that it? Så bare gå rundt og smadre folk. Can I hear a little girl now? Yeah, can I hear a little girl? Der var han stikker op med pinden. Jeg synes stadigvæk, Hensons dukke på pæder. Det der. Ja. Det er meget. Hvorfor er det, han skal give slip? Jeg forstår ikke det der med, at de ikke må elske. Altså, er det ikke, bliver der ikke, kommer der mange, ikke mange flere konflikter ud af, at hele tiden går og undertrykker ting, og hele tiden sådan... Nix. Man må ikke føle noget. Du skal bare undertrykke det og skjule det. Det er meget bedre åben og naturligt til det. Hvor finder han på dine navne hen, altså? Saloy Kami og Master Voss og Boss Bitty her. En eller anden kamp, vi ikke gider at vise, går rigtig godt. I et eller andet sted, vi ikke gider at vise, og ikke har tid til at vise. Jeg tror, han har sådan en computer stående inde i sit, på sit kontor, George Lucas. Som dem der, hvor man kan få lavet et... sådan en random name generator. Ja, sådan, så man kan få lavet sit eget Jedi-navn på Facebook. Det der, han har sådan nogle stående til en planet. Altså, hvis du nu var en porno-Jedi-skuespiller, hvilken navn ville du så have? Ja, det er præcis. Max Boss, eller sådan noget. Boss Max, ja. Eller sådan noget. Så når han ikke kan sove om natten og ligger og tænker på alle de millioner, han tager, har tabt nu, altså, så går han lige ned og finder ud af, hvad er mit porno-Jedi-navn? Men det er også den her film, den prøver også sådan virkelig at være sådan... Hey, der var Red Room. Ja. Men jeg har ikke lyst til at tænke på følgerne af det der setup der. The code word is banana. Yeah. What is your worst? Use the force. Yeah. Men det er også de der snakke, de har, eller de der samtaler, de har omkring, hvad demokrati er, og en republik er, og sådan noget. De synes selv, det er sådan helt vildt dybt, kan man mærke. Men det er bare så... Det er bare sådan nogle floskler, de snakker i. Det minder jo meget om, når de forsøgte at være, og jeg ved godt, du synes, det var ret godt i Matrix Reloaded, men når de forsøgte at være filosofiske i de der frygtelige Matrix sequels. Altså, det minder rigtig meget om det, synes jeg. Og det er heldigvis ikke på samme frygtelige niveau, som det var i de der Matrix-fortsættelser, men alligevel meget tæt på. Du fisker i oprørte vandet nu, men jeg vil sige, at det er... Ja. Han kunne ikke lige være der, ham der. Nej, han sidder... Nej, han på ferie. Så det er godt, han ikke fandt ud af, at han ville slå hele Jedi Council ihjel. Hvad ville han have gjort der, hvis han skulle have slået ham? Det var ikke et vigtigt møde. Bare. Nej, nej. Det var bare fremtiden for hele Republic. Det var fedt, hvis han sad og førte en samtale med en derhjemme. Nej, jeg skal nok tage til der. Jeg skal nok tage opvasken. Bare rolig, jeg tager den. Jeg skal lige i hvert fald med mødet her. Ja, jeg kan godt lide, hvordan han sådan har gjort så meget umage med at finde en stol, som matcher den stol, han skal forestille sig at sidde i. Sådan at ja, præcis. Der sætter han klingeren derovre, baby. Hvad sagde de lige til ham der? Ja, han skulle tisse. De er også trætte af at høre på. Shut it! Shut it! Shut it, shut, shut. Zip. Jeg læste, at de til inspiration til, hvad hedder den, Kashyyyk Wookiee-planeten, der havde de kigget i Holiday Special, fordi det er jo et godt eksempel. Ja, men der ser man meget af det. Ja, ja, den foregår den, som 95% på. Den som alle fans elsker, som Lucas har brændt alle kopier af. Ja. Han var så kedelig med Mace Windu. Mm. Altså, hun er sådan, laver sådan et drikkespil hver gang, de går ned i gang. Prøv at se, han er bare sådan... Han er bare sådan lidt brat. Hvorfor er jeg ikke det, master? Han er bare sådan whiny brat. Shut it. Han havde jo også... Shut it! Ej, det er synd. Det er synd. Ja. Misforstået geni. I sin tid. Hvorfor kan I ikke forstå, hvor dygtig jeg er, altså? Det er bare så synd for mig. Ja, det er ved med at gå der, for det er rigtig spændende at se på i går og går og går og går og går. Åh, snakker bare, der sker ikke et skid. Og lad have endnu længere gang, de kan gå på det. Fedt. Prøv at tænke, hvis I skulle genfortælle, hvad der skete på de første 40 minutter af filmen. Det er sådan... Noget med noget slås, og så noget med noget snak. Ja, og så noget med noget kys. Nys, nys, nys. Men prøv at se, hvor ueffigt er til at fortælle sin historie, Lucas, ikke? Altså, han har så mange scener, der ikke... Har noget med plottet, eller ikke sådan før plottet videre. Show, don't tell. Er det ikke det, han siger? Ja, det er han virkelig. Show, don't tell it. Det er han virkelig dårlig til. I'm Batman. Han går meget i sort. He befriended me. Ja, han er aldrig. Stort set alle hans dragter, han er på, er sort, eller meget, meget mørke brun. Ja. Hvor alle de andre har lysere farver på. Du skal føle, du skal ikke tænke, Anakin. Du skal bare føle. Hvad siger din mavefornemmelse? Det er lidt ligesom Dune-universet, faktisk, det der med, at det er sådan et form for præsteskab, som har nogle specielle evner i Bene Gesserit, som hjælper politikerne. Hvor gammel er Frank Herberts romaner, egentlig? Ikke fra 50'erne. Hvor gammel er den første? Jeg vil tro, det er fra 50'erne engang. Så det skulle da ikke undre, ikke helt så gammel. Jeg tror, den er fra 60'erne, måske. 65. Okay, men stadigvæk. Passer det nu også? Var ikke det, at han stak af i toren for ham? Stak han ikke af for ham i lang tid i toren, fordi de ikke kunne finde ham også? Jo, men nu slår de der sandfolk igen. Altså, det er også bare, det er virkelig også, det er fuldstændig der. Nu skal vi lige have Wookiee'erne ind. Hvordan får vi lige det? Men, nå, der er et eller andet på Wookiee-planeten, der er en krise, vi skal have løst. Ja. Sådan har jeg sådan at kende. Jeg har det også sådan der. Det er så kedeligt. Ej, de sidder bare i en sofa og snakker. Kom nu for helvede. Gør et eller andet. Dans. Gør et eller andet. Du vil hellere, se 50 Shades. Jeg har ikke noget imod, at de snakker. Det er bare, dialogen, den er så fucking dårlig. Jeg vil gerne have mere snak. Det kunne være fedt, hvis der var sådan en dansescene med, ligesom der er i Ex Machina. Ja. Det kunne lige lighten den her film op. Ja. Hvad er det egentlig for en hat, hun har på der? Ja. Det er nærmest sådan en 30'ers svømmedragt. Retro. Hun har været nede i en vintage shop her på Coruscant. Ja, hun har lige fået fat i alle de puder der, eller også hun sidder og lærte det, mens hun venter på Anakin. Men prøv at tænke på, hvad der koster. Altså, den er jo helt vildt flot. Altså, de der effekter er jo stadig ikke flot i dag. Det der ud. Altså, den der setting er jo flot, men prøv at tænke, hvis de har brugt bare lige så mange penge på manuskriptet og på skuespillinstruktionen. Så... Jamen, det er jo det gode ved, at den er kommet væk fra Lucas nu, fordi du kan jo aldrig få ham til at... Jo, han overgår godt nok instruktionen, men han vil jo selv skrive lortet. Er det nu, vi har den der aften? Ja. Boobies. Der er boobies, der. Space boobies. Space boobies. Er det mon hende, der senere kommer til at arbejde for Jabba, hende der? Så er det samme race i hvert fald. Ja. Det er Lucas cameo in 3, 2, 1. Han står derovre til venstre. Nå. Hvad? Det er Lucas, der står derovre til venstre. Men der er jo en svær hat på. Var det? Ja. Nå, sorry. Det her, det minder mig så lidt om Final Fantasy 10, hvis der er nogen af jer, der har spillet det. Der er også noget med noget vand og noget. Det er der ikke. Nej, jeg har spillet andre spil, hvor der også var noget med noget vand. Sådan. Ja. Bioshock for dem. Ja. Ej, men, det er faktisk under vandet, det er rigtig godt. Ja, men i Final Fantasy 10, der er der sådan noget med sådan nogle kubler og noget vand på helt samme måde som der. Der har de sådan en sportsbegivenhed inde i sådan en boble der. Okay, det er ligesom i Harry Potter igen. Så der er hun. Jeg synes faktisk, han spiller meget godt. Smut på frit. Med Ian McDermott og den her. Ian McDermott. Ja. Damn it. Han er lidt nort. Ian McDermott. McDermott. Men de har lavet lidt samme træk ved ham i den her, som de har gjort, som de gjorde ved Patrick Stewart og Ian McKellen i den tredje X-Men-film, at de har gjort ham, forsøgt at gøre ham yngre. Har de? Ja, med lidt CGI-makeup. Det vil sige, senere der, hvor han bliver, det er sådan, han ser ud i virkeligheden. Sådan. Det er måske lidt tættere på, ja. Det var den gang i 70'erne. Det er lidt ansigt, han får senere. Så føler man sig virkelig hensat til Ray Harryhausen-tiden, fordi det er så ringelavet. Altså, ikke fordi Ray Harryhausen lavede noget ringe, men altså, i forhold til, hvad de kunne have lavet, det ligner bare lort. Nå, det er senere. Ja, det er vi ikke kommet til endnu. Det skal vi nok svine in due course. Ja, ja. Det var da jeg, der bragte på banen. Ja. Prøv lige. Ja, men nu er det, han siger, det er nu, han forfører ham. Det er ret fint, det her, synes jeg faktisk. Åh, ja. Jo, det gjorde. Han er ikke sådan særlig... han er sgu ikke særlig snu, Anakin. Han ikke kan gennemskue det der. Men det er også det, der... Men, der er jo ikke nogen af... vores helte, der kan tænke den selvstændige tanke. Det er Luke heller ikke. Han er også rimelig dum. Selv Yoda, han kan ikke fornemme en skid der, selvom han sidder og prøver hele filmen igennem nærmest. Altså. Jeg kan stikke det der skide Jedi-training op i hans... han kan jo ikke, når det kommer et stykke, det du siger. Så kommer den der historie. Ja, ja, men Jedi'erne og Sith, de er faktisk... Det er faktisk fuldstændig ens. Det er faktisk fuldstændig ens. Keep telling yourself that. Ja, du vil gerne prøve hestepisken. Maybe you'll believe it. Det er så fint, at han lige så tænker sådan, hvad skal jeg nu finde på for at snyde ham? Nå, det er lige den lille historie, jeg har. Jeg havde engang en ven, der hed Dark. Lad os kalde ham min ven Dark Plagueis. Ikke mig. Hey, der kom midichlorians igen. Ej, han fungerer faktisk meget godt. Han spiller også meget godt, synes jeg faktisk. Men det er sjovt, ikke? Det er sjovt at tænke på, at... Er det noget, du kunne være interesseret i? Det er sjovt at tænke på, når man ser i de originale Star Wars, der virker Darth Vader sådan meget... selvom han selvfølgelig er på den forkerte side, så virker han mere vis i hans... hans fremtoning, og det han siger, ikke, han er lidt mere stille og rolig og overbevisende end Anakin på noget tidspunkt er i dem her. Han er selvfølgelig også... han er bare sådan en bonehead. Selvfølgelig også 19 år ældre, men alligevel... han var sådan en butthead, hey? Butthead! My friend. Hey, det, være, det er jo fuldstændig det samme som mig. Det er jo faktisk det dilemma, jeg står. What a coincidence. Not from a Jedi. Hey, Avatar. Er det noget, du kunne være interesseret i? Måske. Jeg kan ikke være med at tænke på, men han, altså, når han går rundt hjemme i dagligdagen, den, ham skuespilleren, hvad var han hed? Ham, der spiller Palpatine. Ian McDermott. Ja, og han må se så ond ud hele tiden. Altså, han må se... ja. Det samme med Hayden Christensen, han ser også dumme hele tiden. Så der var de der, man stod der, hvor de har hentet inspirationen i Holiday Special. Yes. Ja. Men altså, egentlig så vil man tro, det ville være fedt at se deres planet, men egentlig så er det sådan lidt... Og hvad så? Altså, men det er jo ligesom alt andet, den her film. Hvorfor? Og hvad så? Hvor kan de ikke sætte tættere sammen? Yoda har Jedi loose. De sviner ham også bare konstant. Du er ikke dygtig nok. Du er bare ikke god nok. Lad os lige stemme om, hvor mange der sviner, Anakin. Lad os lige stemme om det. Hvor mange er klar på at svine ham? Ej. Ej. Men det er jo ikke meget ulige, altså, jamenlige. Altså, sådan er det også at være inde ved militæret. Altså, det er jo... Lige snart du er nede i bunden, så lorten falder jo nedad, indtil du og selv kommer længere. Og så får du test med sæben. Jamen, det er det. Og som man siger. Så det ved jeg ikke. Han er bare en sart lille... Nå, der er lige lidt mere Lego der. Yep. Ja. Jeg var så ked. Der er en undervands. Yes. Nice. Jeg ved ikke, fordi han prøver, man kan mærke, at Lucas prøver virkelig på at gøre det spændende og interessant. Jeg kan ikke lide det der med, at de har... Hvorfor var Tarzan der, ja? Den havde jeg godt nok glemt. Sådan, det skal ligne sådan noget, de skal forestille at være lidt primitive Wookieerne, men så er de laser armbryster. Så... Jamen, det har han også i den gamle. De har også set Tarzan. Det har han jo også i den gamle, Kasper. Ja, okay. Det er ikke Goose Chase. Yep. Jeg var bare så frustreret. Jeg kan næsten ikke holde ud, så frustreret jeg er. Jeg kan ikke lade være med at kigge på hans hår. Der er for mange detaljer i. Det er det, du ser i HD. Så bliver du sådan helt lost i hans hår. Ja. Det er så dense, Kasper. Det bliver Rick McCollum, han har fået dem til at putte mere CD-hår ind, så det bliver mere dense. Der skal flere ting ind i det billede. Hans version af del af det var ikke særlig lang. Hvis altså. Hvad mener du? Ved Wookieerne, det var ren del af, eller i hvert fald lige 10 sekunder af den. Altså du har været mere på sådan noget same prayer. Ja, men altså jeg synes ikke, altså jeg tror der blev gjort, altså hvorfor have 10 sekunders kamp der, altså det gav mig ingenting. Det virker også lidt hvorfor skal de åbne den der kæmpe store ind, for han bare kan flyve ud i det lille skib der? Det virker lidt åndssvæt. Ja. Hvad er det nu, han skal? I forget. Han skal til Dagobah og træne med Yoda, eller? Nej, det er den det er anden bedre film. Ej, en drømmeskvans mere. Er nogen af jer, der kender den der britiske satiriske Mock the Week? Ja. Der har de sådan et segment i hvert afsnit med lines you wouldn't hear in a sci-fi film. Og der er der blandt andet den skotske komiker Frankie Boyle, han kommer med ind på et tidspunkt, use the force, Luke, we've run out of lubricant. Han er altså ikke god til det med følelser. Lars, what the hell are you talking about? What you talking about, boy? Hun gør også, hvad hun kan, synes jeg. Altså, hun er ikke så overbevist, men jeg tror ikke det. Altså, det er jo ikke hendes skyld. Hun er god i Leon, så hun kan jo godt spille. Han er så dårlig til at spille. Jeg finder, at han nogensinde blevet castet, den her mand. Han er så ringe til at levere noget med overhovedet, noget som et følelse i. Han er noget af shouldn't. Ja. Han er sikkert på højde med den der kæp med en handsk på, de brugte i Roger Rabbit. Som de andre spillede over for. Det er en kæp. Det var det, vi snakkede om med Roger Rabbit, for de vidste, hvor de skulle være henne, så havde de sådan en lang pind med en handske på, så de vidste, hvor hovederen skulle være. Nå ja. Det har de jo brugt meget i de film her også. Til Hayden Christensen, han har også en kæp op med en handske et eller andet sted. Det kan være Hayden Christensen simpelthen bare, ja, altså han bare er en kæp med, ja. Det kan være, når han har taget skuespillektioner for de forkerte. Han har taget det fra kæppen i stedet for Christopher Lee og Ewan McGregor. Ja. Nej, men det er egentlig synd. Når man ser den her film, så er det egentlig synd, at man ikke føler mere for den, fordi der er lagt meget effort i at få verden til at ligne. Mm. Ja. Og jeg kan godt lide ham, figuren der. Han er vildt lavet, synes jeg. Pinhead-agtig. Ja, og sådan et eller andet mode-ikon. Ja. Hvad hedder ham der tyskeren med de høje flipper? Hitler. Karl Lagerfeld. Ja, det er totalt Karl Lagerfeld-stil der. Jeg ved ikke, om han er tysker, han er. Det er han måske. Det ved ikke. Skide europæer. God damn. Han er chic. Euro trash. Ja. Han er faktisk meget interessant, ham er. Også fordi han ser sådan lidt anderledes ud. Er det fordi han puster så meget, han, når han taler, at Obi-Wans hår det blafrer, eller det er fordi det blæser? Ja. Og nu taler han ikke, okay. Ja. Han er altså også en flot, flot manke. Hvem er den? Ja. Jeg kan godt lide, han er så høflig, han har sådan en lille stok og sådan noget. Han er sådan en aristokrat. Ham der, figuren der. Han er faktisk sådan lidt Dracula, eller sådan lidt vampyr, og sådan gammel... Ja. Nosferatu. Ja. Det er faktisk meget fedt fundet på. Ja. Oldest trick in the book. Hvordan kan han stå der, når han fløj væk? Det forstår jeg ikke. Det må han lige forklare George Lucas med et par replikker, det der. Yes. Så nu skal vi have et eller andet åndssvagt. Oh. Yay! Endnu noget mere legetøj. Det er også, hvad er det, det er det der? Det er ligegyldigt. Det er en øglefugl. Ja. Som han rider på. Yeah. Ja. Jeg kan meget godt lide lydene, de laver. Det kunne jeg også i toren. Det der, eller de der, da de var inde i Colosseum der, og de der lyde, de gav fra sig. Ja. Jamen altså, det er jo en det der mærkelige Star Wars, eller på de her film, ikke? Det er, det hele er jo ret godt fundet på. Universet er der jo, det må vi indrømme. Altså universet er der, figurerne er der, stemningen er der, men det er bare manuskriptet er bare så ring. Så alt er det. Hvordan kan han komme stille og roligt frem med den der? Den holder der kæft nu. Det er godt, det ikke siger det der. Det vil sådan blow det hele. Det er godt, han har det skægt, altså, han kan... Ja, han kan tænke. Han kan klø, altså. Så vil han ikke kunne tænke lige så dybt, Kasper. Nej. Så. Hop. Det er offensivt, det der. Det skal man give ham. Han er også general. Kill him. Hey, hvad gør det lige Crocodile Dundee med vildsvinen? De fik en eller anden computerting på sig. Hvad med alle de andre, der står udenom? Der står jo 450.000 mennesker udenom. Ah. Back away. Og det er heldigt. Nå, nu kommer der med de fire arme, det er rigtigt. Jeg kan meget godt lide, at han sådan ser ud, som om han er lavet af noget sådan, det ligner nærmest sådan lidt skelet, det der materiale, han er lavet af. Det ligner sådan noget ben. Det der er bare lamt. Ej, det ser lidt fjollet ud, det der. Det er meget. Det minder mig om det der, du ved, når man er slås med nogen, og så man drejer armene rundt, sådan når man er lille. Ja, jeg går bare her, og hvis du går ind i mig, så er det din egen skyld, men jeg kører armene rundt. Det er sådan noget, man gør, hvis man ikke kan slås. Det kan jeg så heller ikke. Det kan være, han er inspireret af Star Wars Kid. Ja. Altså, der er fire lys, der kunne have kommet i småstykker. Han angriber også kun med et af gangen. Så han bare angriber med alle fire på en gang. Så... Ja, det var også svårt, det er mistet et. Der stod, at Ewan McGregor og Hayden Christensen, de lavede selv alle deres lysværs stunts her i. Og de har næsten ikke speedet den op. Kun en lille smule dobbelt hastighed. Nå, kun en lille smule der. Det er meget fedt skud, det der, hvor man ser en trailerskud. Det er sådan meget, det der, det er meget sådan, de er spondagt, er det ikke det? At de sådan kommer ind i vulkanen på den måde, der. Ja. Man mangler bare, de siger ligesom det der SWAT-team i Blues Brothers. Hot. Ja. Det mangler også et bilhul, ligesom i Blues Brothers. Ja. Det mangler også bare nogle øjne, der slipper med at leve noget, det der. Åh, der er nået ved en time. Yay. Sådan, så er der kun en halvanden time igen. Okay. Der bliver lige til æderkop. Ja, og så den der maskine, han har nu. Det hele er jo godt fundet på. Og altså, jeg er på, men altså det er bare... Jamen jeg tror bare ikke, de behøves at opdatere teknologien. Jeg tror stadigvæk, hvis man havde teknologien som i de første Star Wars film, så havde det været nok, fordi at så ville der være så få kampvogne, eller hvad skal man sige, AT-ATs og forskellige ting, som man ville kende, ikke? Og det var det, man husker som barn, at der var kun de der 5-10 forskellige fartøjer. Og det gjorde, at man kunne kende dem alle sammen, og at man kunne købe dem og lege med dem derhjemme. Her der er jo 5 milliard forskellige fartøjer og flyver. Og de er heller ikke sådan særlig specielle. Er det ikke? Ja, jeg synes bare, det er for meget. Jeg synes, det var så fedt, da jeg så Star Wars som barn, at man kunne kende det hele. Jamen, det er rigtigt. Der er altså også et eller andet med det, og det har vi jo snakket om før, men der er altså et eller andet med det der computerteknik, der gør, at du simpelthen bliver detached. Altså, du ikke føler, at du er så meget med i selen på samme måde. Altså, det er bare noget, der sker foran dine øjne, og så sidder du og venter lidt på det over, til vi kan komme videre i historien. Sådan har jeg det i hvert fald. No shit. Det opdager de sådan lidt sent i forhold til, hvor wise de er, de der Jedi's. De er ikke en skid wise. Så jeg kan godt forstå, at de bliver afsat. De er fandme også ringe. Jeg sidder lige her med min røde skærm og holder øje med, hvordan... Det er ligesom i... Har I set den nye Mission Impossible? Ja. Hvor samme Peck på sit nye kontor, inden vi siger, at jeg sidder og spiller computer, indtil der lige kommer nogen bagved ham, så når han lige at skifte. Det er det samme her. Han sad bare og spillede Death Star vs. The World. The World. Sim Death Star. Ja. Death Sim Star. Hvis man lægger mærke til... Han piver så meget, det er slet ikke til at holde ud. Han piver hele tiden. Det er sådan, han er sådan en stor dreng, der sådan hele tiden bliver overset. Det er slet ikke til at holde ud. Det gør altså, at man overhovedet ikke føler noget for ham, fordi man synes, han er så usympatisk. Yeah. Det er meget sjovt at se, hvis man ser på designet af møblerne, af lamperne, af stolene, af bordene, så passer det meget til designet af rumskibene, faktisk. Det er meget... Altså, jamen, det er der er brugt så mange tid og kræfter på alt det der... kostymer og design og alt sådan noget. Det er bare sådan lidt... Se, de låst der på dørene mindede om de battle droids, vi så i den første episode 1. Ja, og det her, det er jo også en fed baggrund, det der... Muriel på en eller anden måde. Jeg er lige inde og kigge ind på Box Office Mojo, med hvordan det egentlig ligger. Med hvor meget de har tjent, altså over mest indtjent film nogensinde, Star Wars film. Nummer 20, der ligger episode 1. Okay. Og nummer 43, der ligger episode 3, den vi ser nu. Og på nummer 56, der ligger den allerførste Star Wars. Og på nummer 89, ligger nummer 2. Så det er lidt sjovt, at den første film, men det er også fordi, vi jo alle sammen forventede, at der kom nogle fuldstændig fantastisk efter så mange år, at den har været væk fra biograflaget ved Star Wars. Spørgsmålet er, hvor mange der er til at se episode 7, om dem vil få lige så mange ind og se den anden, tredje, fjerde gang, som episode 1 gjorde. Fordi de første efter, de har set episode 1, tænkte jo, det må være mig. Det kan ikke passe, den var dårlig. Jeg må hellere lige se den igen. Det sagde jeg dengang, vi så Matrix Reloaded. Den var jeg inde at se 2 gange, faktisk. Fordi den måtte være bedre en gang. Det var den så ikke. Nu begynder han at stønne. It's like sad. Men er en film, som 1, 2, 3... 1, 2 og 3, det er Avatar, det er nummer 1. Så har vi Titanic, det er Cameron, der har 1 og 2. Mm. Og så har vi nummer 3, det er Jurassic World, af en eller anden grund. What? Hold det fast. Det var da, det var vildt. Hvor ligger 50 Shades hen? Den er slet ikke på. Det er slet ikke. Altså, han er også sådan lidt sådan en sådan hyggelig gammel mand også. Men han ved jo, hvilke knapper han skal trykke på. Han er jo... Men han skjuler, jeg synes, han er sådan en hyggelig gammel bedstefar lidt. Hyggelig var nok ikke... 50 Shades of Grey ligger nummer 114. Oh. Lige imellem Nat på Musette, som ligger nummer 113, og Smølferne, som ligger nummer 115. Okay. Men det er jo stadig sindssygt mange penge, så det er nok umiddelbart. Ja, ja. Men det er nu, du finder ud af det med, at han er organer inde i, mener jeg. Det er også bare, hvor fanden blev kreativiteten af i den der scene? Fordi hvis man tænker på Indiana Jones, den der jagtscene, ikke, i forhold til... Altså, hvis de nu endelig skulle lave sådan en scene der, så gør der jo noget med den i stedet for. Jeg håber ikke, du mener scenen i 4'eren med... der, hvor han står... Der, hvor han fægter. Shit, man, det er ingen... Ej, de kunne godt lige spænde ham på siden af en kampvogn, se, og så... Det er det, jeg siger. Han har et hjerte. Ja, han har også øjne, men ja. Det er sjovt, hvordan han var totalt overlegen. Okay, det var også meget sjovt. Men dengang han havde 4 lysvær, men nu synes han lige pludselig er meget problematisk at have med ham at gøre. Det er lidt Indiana Jones moment, det her, ikke? Det er egentlig meget fedt. Og han skyder bare lige hans weak spot. Jeg kan godt lide, at han brænder. Det er fedt. Det er lidt peachy-agtigt. Hans hoved springer i luften, sådan Indiana Jones-style. Det er faktisk meget fedt. Øjne, de ryger stadig ikke, fordi der stod ild ud af den for lige for det tid. Det er fedt. Det er fedt, han har aldrig tid til at snakke. Hvis bare Mace Windu havde hørt efter lidt før. Se. Det her var faktisk også den første Star Wars film, som fik en PG-13. På grund af intense violence and images. Det er jo også sindssygt. Er I sure? Jeg kan godt lide, at de har fået at vide, at han er en Sith Lord, og så tager de 3 mennesker derover. Og de der 2 Jedi's, han tager med, Mace Windu, det er bare sådan 2, de kan ikke rigtig noget. De siger også bare alle replikker uden følelse. I must go, master. No, you have gained his trust. Ej. Hvorfor sendte det ikke Yoda over efter ham? Ja. Jamen det er det. Så nu tager vi lige derover. Det er ikke så vigtigt. Det er godt at lige Sith Master eller sådan noget, men nej, vi tager bare lige... Men det kan også være det for at vise, hvor arrogante de er, Jedi'sene. They had it coming. Så jeg har med kablerne i baggrunden, der prøvede at lave, for at samle dem. Det gik ikke så godt. Han har prøvet at lave sit arbejde. Fred. Ja. Hun må godt nok også sidde og kede sig der hele tiden. Ja, det er derfor, hun har lige pudret det. Ja, det er rigtigt. Men det er også den der udvikling, han går igennem her i. Han er lidt frustreret til, at han er klar til at stå spædbørn ihjel. Det er sådan lidt meget et stretch. Ja. Altså, jeg ved godt, han har haft nogle fejltrit med de der Tusken Raiders og sådan noget, men alligevel. Ja. Så. Jeg tænker, at jeg skulle styre lufttrafik i den by der. Det er faktisk en af de bedre scener, det her, hvor de ikke snakker. Ja. Det er faktisk meget. Der kan man rent faktisk mærke, hvorfor en atmosfære han prøver på at lave. Lukas' dialog, når den er bedst lige nu. Der er en scene, der virker. Ja. Ja. Det er faktisk rigtig, Kasper. Men det er også meget, den der by er også rigtig meget Fifth Element-agtig. Jeg tænker på, om de har sådan en McDonald's også. Nej, Fifth Element. Yeah. Kan I huske det? Jo. Den er de folk, de får burger. Så blev det ødelagt. Ja. Ja, det er sjovt, at man lige vælger, at det skal være C-3PO, der skal komme ind der. Ja. Hvorfor skal der komme nogen, hvorfor skal der komme nogen ind? Ja. Nå, nu har han taget beslutningen om at gå og slå den youngness nu. Er det allerede nu? Nej, det kan ikke passe. Nej, det er det senere. Ja, 3 timer nu. Ah, okay, de er 4, undskyld. De er ikke kun 3. Chancellor. Does he look like a bitch? Why try to fucking bread? Yes, you did, bread! Woo! Man kan allerede se det på deres farve og deres lysvær. Det er sådan lidt... Det er også altså, hvad sker der for det? Det var fornemt. Det var simpelthen fornemt. Han sætter bare et svær igennem dem. De når ikke engang sådan at kæmpe om det eller noget. Haftede mig også ringe. Så den ikke drejede så meget rundt, så ville det nok også hjælpe lidt. Kæft, det går langsomt. Sætter jeg ud af helvede til det der. Jeg er også en gammel mand. En lille Shrek. Ja. Det er lidt Batman-agtigt, det der. Det er lige lidt Batman, den der silhuet. Med det der, man kun kan se øjnene. Så. Åh, han skal først løbe igennem den der fordømte lange gang. Prøv at se, hvor langsomt det egentlig går. Det er nu, han overspiller helt sindssygt. Sådan. You know what they call a quarter pound of cheese in France? Det finder bare spark op i ansigtet. Yeah. Han er nærmest en parodi på sig selv her. Ej, se et moralsk valg. Det er godt. Det er så eksplicit, vi får sådan at vide, ask af personerne, you must choose. Og så får vi vide, hvad han skal vælge imellem os, ikke? Nu mener du, han ligner mere, hvordan han ser ud i virkeligheden. Niels, nu ligner han mere sig selv. Ja, ja. Okay. Så alt CG'en, den er forsvundet nu, og så nu er han normal. Det var det, der var inde under. Jamen, hvad er det der sker med ham der? Er det fordi, at han svinder, eller? Ja, har han haft sådan en maske på, eller hvad er det, sådan noget, eller andet? Og så er han i virkeligheden meget, meget gammel. Er det det, vi skal forstå? Eller også ser han sådan ud, fordi han er ond, måske. Jamen, er det fordi, han bliver ramt af sin egen lyn, eller? Det kunne det også være. Nej, fordi han har set sådan ud under den der kåbe der, når man har set ham tidligere. Power! Jeg skal det der lille skift i hans ansigt der, hvor det ligger op for ham, at han er ved at vinde. Yes! Hold kæft, det her ringen. Power! Unlimited power! Om det er også det, at vi skal have det hele, ikke? Vi skal også have den der scene, hvor han bliver gjort til Darth Vader nu. Kan I huske det? Ja, det kommer også. Ej, nu hold kæft, hvor ser det dårligt ud, det der. Åh, jeg bliver så træt af den der film. Åh, okay, jeg lægger mig lidt. Jeg går væk, der. Bare kom tilbage om en times tid, så... Ja, man kan ikke glemme noget. Men... Nej. Shit, man. Det er sådan, så kan en treårig også forstå, at han er altså ond, ham der, du måske troede, der var god før. Han stemme også rimelig ond, hvis du ikke var i tvivl. Du var i tvivl. Altså... Det er ikke sådan, det er bare ikke sådan, jeg ved godt, Lukas han rigtig gerne vil have sådan en Macbeth-turning, hvor han sådan lige så stille bliver ond, eller lige stille finder ud af, at han kan få noget ud af det, men jeg synes bare ikke, det kommer sådan lidt pludselig alligevel. Jeg ved godt, at han har haft de der mareridt og sådan noget, men jeg synes bare ikke, det er rigtigt sådan bygget op ordentligt. Men Vader. Det kunne være ret sjovt, hvis han ikke kunne huske replikken der. De skulle tage den. Eller kalde ham noget andet, så vil du se fanboys, de vil gå amok. Maria, jeg ved, der er fra den nye film, der ikke er det gamle. Hvis han har kaldt ham noget andet. Dark Voldemort. Voldemort. Darth. Barata Nikto. Med andre ord, du bliver nødt til at slå alle børnene ihjel også. Det er nok bedst. I agree. Ser man egentlig, hvad hedder det, Palpatine i den allerførste Star Wars film? Nej. Han bliver vel kun nævnt der i. Ja, de siger noget om The Emperor. Ja. Ja, fordi den første er Darth Vader også bare sådan en håndlanger. Ja. Det er han jo i alle sammen. Men der er han, altså, han... Det er ikke ham, der bestemmer slags gang der i. Ej, det er jo, hvad hedder General Moff Tark, eller Tarkin. Moff Tarkin, Peter Cushing. Ja, Peter Cushing, ja. Det er også sådan lidt heldigt det her, sådan manuskriptmæssigt, at han lige har sådan en plan, bare lige til at, han trykker bare på en knap, så dør alt i hele verden. Jeg forstår ikke alle folks stræben efter at herske så meget. Altså, galaksen. Ja. Det er magt. Jo, men alle de problemer. Prøv lige at se alle de lønsamtaler, han skal til. Ja. Og mus. Jeg tror, jeg har en forestilling om, han kører lidt en toplinse. Tror du? Jeg tror ikke, der er så mange lønsamtaler. Det kan godt være. Det er et løndiktat. Jeg tror ikke... Det er så faktisk en rigtig fed scene, den her. Altså, ja. Godt lavet. Ja, det er meget romeriddagtigt, det der også, ikke? Yes. Det synes jeg er meget fedt. Og tilbage på den ligegyldige planet. Og så rører vi lige tilbage til tegneserien igen. Ja. Favoladen. Ja. Der var et eller andet. Det er også de der clones, de er jo ikke sådan rigtige, fordi de er jo, det er meget fedt det der. Det er Starship Troopers. Jamen, de der clones, altså de har også etableret, de der clones, det er lige meget, de er bare expendables, så vi føler heller ikke rigtig noget for dem, jo. Men de laver bare nogle nye clones. Kæft, det går nok tydeligt i green screen. Ja, du kan se, der er kun én ting, der var virkelig, det var hans ansigt. Ja. Så. Hvor kom det fra, det der med en Cody? Ja, hvordan kan de egentlig have en personlighed, hvis de alle sammen er kloner? Er de forskellige? Ja. Men alligevel har de den samme stemme. Nej, det er den dyr. Blødt den? Jeg tror faktisk, den blødt. Det er meget, meget fedt, det her. Det er meget godt lavet. Det er okay lavet, det her. Jeg kan godt lide det her. Det er okay. Det er det, vi har set frem til i alle filmene. Ja, det bliver det. Så. Come on. Ja, bare løb nu i forvejen. Så står vi lige her. Og skyder dig i ryggen. Hå? Huh? Det var fedt, at han sådan gik hen bag det, og bare så skød hovedet af ham. Så den her planet, det ligner et eller andet fra Avatar. Ja, jeg tror, det er jo her, at Cameron, han lige fik kræftet med at lave en blå planet nu. Men det er også sådan lidt, det her øjeblik, det er så vigtigt, ikke? Og det er bygget op til det så længe, og så er det bare så antiklimatisk også, fordi vi har ikke nogen relation til de folk. Nej, de er jo ligegyldige. Vi kender jo ikke de der mennesker. Så får vi lige et groin shot af to Wookiees der. Ja, meget passende. Altså det er jo det, jeg tænker faktisk, at vi så den, at der er mange verdener, der ser mere interessant ud, end dem vi har set her i filmen. Hey, det var Halo. Ja. Ja. Men også bare det, der hedder Order 66, ikke? Det er sådan lidt, det er sådan rimelig on the nose. Subtle much. Ja. Og det virker bekendt, dem der lige de men du har ret, Kasper. Det er alle mulige mennesker. Vi har aldrig set de her mennesker før. Vi aner ikke, hvem de er. Altså. Nej, de skal, men, de skal jo gøre meget af det, der var fedt i, for eksempel, for at snakke om den film igen, den sidste Harry Potter, ikke, hvor man ser nogle af vores helte dø. Altså, ja. Det har den her jo brug for. Vi har, ja, altså. Den tør. Den har alligevel ikke stor nok balls til at slå nogen ihjel, hvis han virkelig holder af. Nej. Men hvem holder vi egentlig virkelig af? Jeg synes, de skulle have slået Yoda ihjel i den her. det vil få lidt problemer i forhold til de nye film. Eller gamle det, film det tænker han ikke på sådan noget. Nej, men det, så bliver de jo nødt til at bygge noget op, så vi rent faktisk bekymrer os om de folk der, i stedet for at bruge tiden på alt muligt andet gejl. Ja. Lucas havde planlagt en ung, han Solo der, på den her planet. Det er også det der, hvorfor skal Chewbacca også være med? Jamen det er... Hvordan vil han have fået hans Solo med? Ja, man kunne jo godt have taget nogle... Som en barn. Skulle han have fragt det eller andet? Jeg ved ikke, som et... Jeg elsker. There are too many. What are you going to do? Jeg elsker, at der er sådan en London-kid. sådan noget Dickens eller andet. Sådan et eller andet, der, hvor de bor på sådan noget Oliver Tree. Please, sir, can I have some more? Ja, det er sådan der. Please, sir. Hey, governor. Fancy a little. A copper. I swear, governor, I didn't mean no harm. Jeg ved ikke, om det er mere... Jeg undrer sådan en cockney. Jeg ved det ikke, om det er det. Jeg tror, det er ved at være tid til noget slapstick snart, er det ikke det? Jo. Jo, så er der også ham der også introduceret i. Han er også sådan, så vi føler jo heller ikke, ja. And so it is. Goodbye. Han forstår godt at løbe væk, når tiden er. Har du en, der ikke har fået kreds på? Er det ham der London Kid? Er det ham der Oliver Twist? Smooth. Og jeg stikker bare af fra ham ungen der, det er fint nok. Han blev sikret ham. Så har vi lige, han har lånt noget for James Bond der. Åh ja. Oh, ja, der er hej-tanken, eller... Ja. Sådan en rebreather. Eller Harry Potter. Det er så senere, men de der gælder der, han bruger. Åh ja. Oh, ja, jeg vil gerne starte set Harry Potter igen. Mm. Kan du vide, om de stadig holder? Bøgerne holder. Jamen, hvad med filmene? Holder de? De sidste film holder stadig, synes jeg. Jeg har ikke set de første... Jamen, jeg tror faktisk... Jamen, jeg tror det. Jamen, jeg synes faktisk, de er både... de to syvere der, de er ret gode, synes jeg, fordi... Ja. Der er den der lange stille passage, hvor de bare bruger et telt, Harry og Hermione på et tidspunkt. Det bruger de helt vildt lang tid på, det kan jeg godt lide. Det gør det også i bogen. Det fungerer rigtig godt, og det bliver ikke det ligesom The Two Towers midter sekvenserne bliver kedeligt og langtrukne. Var det ikke noget med, at det var faktisk var den rigtige Peter Mayhew, der var kommet i en Wookiee-dragt der igen? Ej, hvor er det vildt at se noget hvidt lige pludselig. Ja, der er ingen grund til, at vi undersøger det i hvert fald. Nej. Vi går bare ud for, at du har ret. Der er ikke nogen, der går over. Du har ret. Ingen kunne overleve det der. Så der er ingen grund til at undersøge, om du har ret. Bare, vi regner med, at du har ret. Ej, hvor jeg savner modeller. Jeg savner miniatyrer. Ja. Det er ikke ret lang tid, jeg sagde, så den uendelige historie igen. Og det er jo en af, der virkelig viser, hvad man kan med miniatyrer, også med dukker og med alt muligt. Altså, det er måske ikke alle effekter, der holder lige godt, men de har godt nok gjort, hvad de kunne for at lave noget, der så godt ud, altså. Og når man tænker på, hvad den fra 384 og sådan noget 82. Altså, nu genså vi E.T. her hjemme i går. Og der er jo også, altså det er jo også en dukke hele vejen igennem, ikke? Ja. Altså, den fungerer stadig på en fantastisk, altså. Og så snæver han lige pat med, efter han har slået en masse børn ihjel. Det kan jeg godt lide, sådan. Ja. Det føler han stadigvæk, at han kan. Good times. And then I killed the kids. Yeah, and I joined the dark side. How was your evening? Ja. Men jeg kan faktisk godt, altså det jeg godt kan, hvis den skal lidt ro, så kan jeg godt lide, at den der i mindste, altså den bliver rimelig dyster. Det synes jeg egentlig, den bliver sådan tilpas dyster. Men jeg ved ikke rigtigt. Det er jo meget det, ligesom vi har snakket om, da vi så Halloween. Altså man har ikke rigtig brug for at vide, hvorfor han blev sådan. Altså især når det ikke er udført bedre, end det er i de film her, altså. Men det er jo det, der er problemet med alle tre. I film, det er, du kan sagtens strege den. Altså selve Star Wars-universet vil ikke miste noget ved at flære dem. Og hvis de ikke har nogen grund til at eksistere, så er der ingen grund til at lave dem. Han var jo bare en badass-skurk i de gamle Star Wars-film. Altså. Mm. Ja, nu tænker jeg bare på sådan... Her bliver han bare til en wino, emo, bitch. Nu tænker jeg bare på sådan en whiny kid, sådan en whiny spoiled brat, hver gang man ser ham. For den måde har de faktisk gjort de gamle film dårligere, ikke? Altså... De har ikke tilføjet noget, de har kun trukket fra. Og man kan sige, det er noget af det, der er fedt i de nyere, at de laver sådan nogle spin-offs. Ja, det er forskellige ting i universet, man følger i stedet. At det ikke nødvendigvis behøves at kunne forbindes til den her main storyline. Nej, nej. Men det er også bare sådan en prequel, så også bare sådan lidt... Jeg har det sådan efterhånden, at jeg vil altid foretrække en sequel frem for en prequel, fordi det er altid mere interessant at se, hvad der sker efter historien er slut, i stedet for at se, hvad der skete før. Altså, fordi det er mere interessant at finde ud af, hvad så, i stedet for, hvorfor var vi der, hvor vi var i den første film? Altså, det jeg ved ikke, om det er den her film, der er sådan ligesom givet et startskud til, at man hele tiden skulle finde ud af, hvor de kom fra, altså. At der kom alle de der film, hvordan det startede, og hvorfor de blev til dem, de blev til os, altså. Jamen, det er også George Lucas' skyld, at der kom en Halloween reimagining. Det var faktisk, hvis man går over i et andet univers, det var faktisk meget sjovt at se Star Trek Enterprise-serien. Synes jeg. Ja, men den havde også lidt det samme problem. Jo, hvordan fandt vi ud af warp drive? Hvordan fandt vi ud af, hvad hedder de? Om det fik vi allerede vide i First Contact-filmen. Ja, der ser man jo med Saffron Cochran. Ja. Der, altså. Men det er jo sådan lidt en prequel til de andre serier, at man ser de første år. Ja. Jeg synes, det var meget sjovt at se. I ser, altså, ja. Jeg kunne egentlig meget godt lide det hvide sæt der. Jeg kan egentlig meget godt lide den der, hvad hedder den, Yavin 4, er det den hedder? Den der, de flyver i episode 4. Nej, det er vist en planet. Hvad hedder den der, de flyver i? Pas. Den der bliver stoppet i episode 4 til starten. Det er jo den der, de er i nu. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er sådan en Republic Cruiser eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Rebel Cruiser. Jeg kan ikke huske det. Er der nogen af jer, der har set Gotham-serien? Nej. Det er jo også en slags prequel-serie til Batman. Den er blevet stoppet, er den ikke, fordi den ikke... Var det ikke den, der blev stoppet? Nej, det er jo Constantine, der blev stoppet. Der kommer der en sæson 2, så vidt jeg ved. Men der læser jeg har ikke selv set nogen anden, så det kan godt være, at det er nogen, der bare overdrevet, som man jo så ofte gør på internettet. Men det der med, at det var hele tiden sådan med, at de skulle understrege, at ham der, han bliver til pingvinen, og ham der, han bliver til jokeren, ham der bliver til... Altså, det var sådan meget forseret i den, altså. Ja, så har de det der kæmpe problem, at de kan ikke vise Batman. De kan aldrig vise Batman. Så det bliver bare... Bruce Wayne skulle være med deri. Jo, men han bliver ikke han. Så det bliver bare ved med at være den her tease, hvor man egentlig sidder og venter på, okay, universet bliver først rigtig fedt, når Batman kommer med jo. Det gør det jo. Det er jo så også en ung, hvad her det... Jamen, det kommer jo på, om du synes, Batman er fed på grund af Batman, eller om Batman er fed også på grund af hans skurke. Og jeg synes, de er lige store dele. Jo, men skurken er ikke noget uden Batman. Nej, men det samme modsat. Ja, lige præcis. Det er derfor, det fungerer, ikke? Det kommer aldrig til at fungere. Men vi så ham der på skærmen, var der andre tænkt på pizza, der er hot. Ja. Det tænker jeg bare på, hver gang jeg ser den der lille skærm med ham der manden på. Pizza, der er hot. Se, så efterlader han sin samvittighed tilbage. Ja. Det er ren Freud. Jeg ved ikke, hvad de der små, hvad de gør. Lige præcis. Og nu skal der bare slagtes nogle folk. I've been expecting you. Selv når han gør det med hånden, så ser han fæfisen ud. Ingen gang det kan han få til at se fedt ud. Det var da meget fedt, at de havde været Imperial March-temaet med det. Altså. Ja, det er også meget fedt, at han lige sætter lysvær igennem maven på de der crones, som vi har fået etableret, at de alle sammen har, altså, elsker, fordi de er forskellige. Men altså, de er onde selvfølgelig. Ja. Det er noget af en diskret dragt, han er på der. Og alle synes bare, det er mega fedt. Der er ikke nogen, der så lige spørger, hvorfor? Hvorfor er det, at... Jeg mangler bare en, der står og råber, you go, girl! You tell him, Palpy! Ja. Yeah. Palpy, my pal. Oh no. Det er sådan lidt PG-13, den måde, at de ligger på de lige der. De er meget pæne. De kunne godt have været. Der kunne godt være en arm og et ben. Der er ikke blod op og væk. Det er jo lidt sjovt set i forhold til, hvor meget vi ser af Anakin til sidst, ikke? Mm. Der mangler han jo lidt af hvert. Ja. Men det her, det er jo åbenlyst ikke en film, som er lavet til det yngre publikum, hvilket de andre jo er. Ja. Og dog, altså, den første Phantom Menace med det der med Trade Federation, alt det pisse, der var den. Nej, altså. Men... Det var bestemt heller ikke noget, der var noget børnvenligt ved. Altså, det var på en helt anden måde. Det var bare død kedeligt her, der er det jo så, at de har puttet en lille smule mere vold ind i det. Så for at blive en ond Jedi, så skal man faktisk have nye kontaktlinser. Ja. Hvem er det, der er Darth Vader? Der er en, der vader sin mikrofon. Ja, jeg tror også. Det er meget under nose, ikke? Alting bliver sagt. Der er ingenting, der bare får lov til at stå, som vi selv kan fortolke det. Det er det der, der var med i Event Horizon, der var en ven og kravlede ja. Sin samme sted. Ja. Ja. Så ser han sin... jeg ved ikke, om han har en kone. Det har han nok ikke. Men så det var Yoda, ja. Nå, Yoda. Sin døde kone i et badekar. Uden øjne. På The Overlook Hotel. På The Overlook Hotel, ja. Ja, vi skal lige gå lidt mere. En gang til. Kom, lad os lige gå og snakke. Det er vores favorite activity. Altså, hvis de egentlig skulle lave de scener herhjemme, så synes jeg, de skulle have fået Aaron Sorkin til at lave det i stedet for. Fordi det walk and talks der i West Wing, og der er i The Newsroom og sådan noget der. Og næsten alt det, der lavet, det kunne være fedt, at de har fået ham til at lave. For så er der været lidt action i snakken i hvert fald. Men så vil filmen også være noget kortere, fordi så kan vi få noget information i den dialog, der betyder noget på ja. Kort tid. Det er heldigt, at de lige har haft et kamera lige der også. Har de overvåget hans kontor, eller hvad? Det må de have. Det kan jeg ikke mere. Er vi stadig, synes vi stadig, at det her er den bedste af de tre prequels? Ja, bedste eller coolere, tror jeg lidt. Men det er den, ja. Hvad var det? Hvor mange stjerner var du gav den, Niels? Jeg kan ikke huske det. Men i det der, I siger, jeg sagde engang, der var et eller andet med, at jeg havde givet den, det var lige efter, jeg kom du af biografen, og havde været så dum, jeg så kom hjem, og så gav den stjerner på IMDb. Og der er et eller andet, der forestiller mig, om jeg gav den 9 ud af 10, og det forstår jeg ikke helt. Men der er nogle gange, man er så forblændet af de der store ja. Spectacle-filmer, altså. Ja. Og man skal ikke give karakter til med sammen. Jamen, jeg havde ikke lyst til at kaste mig ud for et tog, da jeg set den her. Mm. Du var jo også en warhard dengang, Niels. Ja, det var det jo. Det var... Der var jo, ja, det... Ja. Ung er det jo. Ja. Altså... Hvor lang tid foregår den her film over? Fordi hun bliver rimelig hurtig og rimelig stor. Jamen, de kan jo også nogle ting. Det er der, altså. 9 måneder. Eller når ja, vi ved selvfølgelig ikke, hvor lang tid hun... Jamen, hun lige pludselig får rigtig meget mere på. Det. Jamen, hun når vel også at føde lidt til sidst. Men hun har tid til at putte alle mulige ting på hovedet hele tiden. Hun har hele tiden en ny hat på, eller en ny ting på hovedet. Det skal der være plads til. Younglings. Det er det, jeg tænker på hver gang, nogen de staver yndlingsfilm med yndlingsfilm. Så tænker jeg altid på, at nu har de slået nogle ynglinge ihjel igen. Altså ja, i Star Wars. Younglings, ja. Det er det, de oversatte med på dansk. Hver gang nogen staver yndling forkert, så dør der en youngling i Star Wars. Ja. Det er ikke sandt. Jeg bliver nødt til at sætte mig ned i min sofa, så vi kan sidde her og snakke is med hinanden. Vi snakker videre nu. Jeg kan faktisk bare godt lide John Williams' score her, synes jeg. Jeg synes, det er ret fedt lige her. Jeg kan godt lide, det sådan bygger op på den her måde, som vi gør. Jeg kan ikke gøre det. Det kan jeg ikke. Jeg gør det. Jeg gør det, Owen. Jeg bare gør det. Jeg hører sand. Vi mangler stadig. Vi mangler stadig. Kæft, mand. Vi mangler jo fandme næsten en time nu. Flot. Ej, han var sgu. Han er... Det kunne da ikke være dengang, vi var sammen, Pat. Ej. Nej, det må være anerkendt. Lad os se, er det ham du bor med? Ja. Den der aften nede på caféen. Ja. Den der aften, vi begge to blev lidt fulde, og anerkendt, han var udsendt til på en eller anden mission. Det var ikke den der med den aften, der. Vi drak Romulan Ale, altså. Nej. Ja. Så står han bare og ser ondt ud. Altså, hvad ja. Prøv at se så ond ud, som du overhovedet kan. Det er ærgerligt, at de er blevet taget fra Lucas, fordi det eneste, der mangler her, det er faktisk, han står. Han græder også. Han har ændret lyden i nogen, de... Har han ikke stadigvæk rettigheden til de gamle? Nej, det tror jeg ikke. Har han rettigheden til dem her med, i det hele taget? Nej, han har solgt det hele. Ja. Men kom det ikke senere, så? Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan rettigheden er med, men jeg tror ikke, han kan komme til at lave flere ændringer i dem. Nej, det er jo noget med, at Fox ejer stadig rettigheden til episode 4, tror jeg nok. Men alle de andre... eller er det faktisk episode 4 og 5? Jeg kan ikke huske, der er et eller andet med det der. Jeg kan godt lide, han gemmer sig på toilettet. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor. Ligesom han med DSB-tog, man ikke har købt billet. Det er som den måde, at Egon Olsen kom hjem fra Spanien dengang. Der. Han har også et Olsen-band. Kæft for, der er mange solnedgange op, og solopgange i den her film. Sådan. Ja, ja. Men der er jo også, hvad den hedder, den planet, han var på, Luke Skywalker. Der var jo to soler, altså. Så. Tatooine! Ja. It's finished. Det er godt nogle lange samtaler, man kan have med Palpatine. Hvad er det, han skal shot med? Droid units. Ja. Det har taget 70.441 mandetimer at lave den 49 sekunder duel, vi får de to på her. Ja, det var tiden med. Ja. Money well spent. 910 grafikere. Hvor er det 910 mennesker, hvor meget man kan få dem til? Altså igen, som sagt, vi så E.T. den anden dag, ikke? Altså det hele er lavet med en dukke, ikke? Den har kostet... Hvad er det, den har kostet? Ikke også 50 millioner? Jeg har købt en Grand Prix, jeg lavet af 5 personer. Ja. Hvad er det, han har sagt? Fordi lige om det, han har sagt, det har jeg ikke sagt. Eller det har jeg ikke gjort. Ja. Det var ikke meget. Jeg kunne bare godt lige høre, hvad det er, han har sagt, fordi det har jeg ikke gjort. Nå, det, ja, det var mig. Ja. Ja. The film he knows. Nå, de har et forhold, nå. Nå, det var de sin dag. My upgraded, my version 2.0 powers can do that. Det er det, at de godt kunne putte sådan sang og dansenummer ind med Love Will Keep Us Together, hvor hun synger det. Så tror jeg, det er Holiday Special, du skal se. Yeah. Come away with me. Ja, yeah, Nora. Det er godt, Nora. Ja. Yeah. Run away! And together, as husband and wife. Han har virkelig regnet det nu. Ja, men han ser rimelig skummel ud samtidig, men han gør det. Så man tror ikke sådan helt på den mand. You changed, man. You used to be cool. You changed, man. Well, that's just like your opinion. Fuck bowling? Wah, wah, wah. Come on, Joe. Come on, Donny. I see the dude doesn't want to be shit up. Nobody fucks with the Jesus. Det er Superman. Han så skyder skridtet frem. You kill me. Okay, jeg lader være at strangle min gravide kone. Nej, det klarer du ganske fint selv. Så. Jeg siger stadigvæk, den her film vil blive meget bedre, hvis de sang og dansede i stedet. Ja. Ewan McGregor, han sang Your Song, ligesom i Moulin Rouge. Team America style. Ja. Den mangler faktisk Matt Damon lidt, kunne man godt. Ja. My New Empire. Og Eric Bowen. Eric Bowen. Jeg kan godt lide, at han siger det der med, only a Sith deals in absolute. Men det er lige der, det, han selv gør jo også. Mm. Det er det, der er så fedt. Så, man kan overhovedet ikke se, hvad der foregår. Det er bare blinky blinky. Yes, det er derfor, man har 900 folk. Du kan se, de 900 folk, de bliver bare put to work lige nu. Jeg kan bare lige det der røde Imperial Troopers, de er lige med igen. Det tog der kun 3 film at regne det ud. I did not see that coming. Jeg glemte at spænde i maven. det fungerede virkelig også dårligt med den der effekt, hvor de kameraet blev tæt i der lyn der. Ja. Zoomede ind på ham. Det var ligesom kokosnødscenen i Kickboxer. Men det er også den der scene. Den her scene, den er måske interessant i 5 minutter, men den er fandme ikke interessant i 25, eller meget det var. Han var sådan en classic Fu Manchu. Han overspiller næsten ikke. Og så også sige, at det ville være svært at lave den rolle, der var uden at overspille. Ja. Lucas han bare sidder, More evil. Ja. Han sætter med ryggen til, så han tager alle pengesalene. Det var fedt, at han lige samlede stolen op på den der force, og så bare kørte den ind i ansigtet på ham, sådan der skille i gang op mod væggen. Det kan også være, at jeg spiller lidt for meget The Last of Us. Der måtte de hoppe hen til hinanden, der stod de helt vildt tæt på hinanden, men nu filmer de det, som om de stadigvæk står 10 meter fra hinanden. Ja, ja. Jeg skal bare passe til kameraet, jo. Jamen for helvede. Han er faktisk blevet bedre til at sætte sætninger sammen, Yoda. Ja. Der er nogle gange, det virker lidt, som om de glemmer, at han bytter rundt på ordene. Jamen det er, han lige bliver excited. Ja. Oh, Otis trick in the book. The old grab the neck and squeeze trick. Men det, altså det er også det der apropos. Så fandme også ringe med det der. Yeah. Men apropos det der med Indiana Jones, ikke? Altså, mangler også sådan lidt. Der mangler noget sådan. Noget, hvor man har fundet på noget lidt mere specielt her, ikke? Altså, det er bare sådan noget. To slåsser, og så er der noget, der bevæger sig. Og det, så bliver de kørt op, eller et eller andet. Altså, man finder ikke på nogen sådan interessante udvikling. Ej, ligesom jeg husker, ligesom med lastbilen i Star, hvad hedder det, Indiana Jones, ikke? Der finder man jo virkelig på nogle interessante udfordringer, nogle måder, den scene kan udvikle sig på hele vejen igennem. Prøv at se, hvad fanden er det her? Præcis, så kan du bare køre det der. Præcis, hvad fanden er det her? Fuck, man. Så kan du, ja. Force handshake. Så kaster vi håndtegn. Spirit finger. Yeah. I hvert fald, det er bare endelig sådan en high five. Altså, sådan en thunder high five. Det er sådan en thunder clap med Hulken. Nej. Alt CGI-laven kommer. Hvorfor er det også, de er på en lave? Altså, hvad er de laver på den der lava-planet? Hvad laver de? Han var ude for det at slå... Det var den der Rebel base, ikke? Ja. Åh, ja. Okay. Det har jeg allerede glemt. Team Rose. Ja, ja. Men det er også, jeg synes også, det er meget urealistisk, at den nye kejser her, at han kæmper med hætten på. Har I nogensinde prøvet at cykle med en hætte på hovedet? Man kan ikke se en skid til siderne. Altså, hvis man skal kæmpe med lysvær mod Yoda, så vil jeg altså lige tage hætten af. Men det kan være, han er bange for at få nævnerne, måske. Han smadrer mig. Det kan være, han er bange for at få ondt i ørerne. Altså, du ja, ved ikke, hvor lidt sådan nogle Sith Lords, der de har for at få ørebetændelse. Ja. Han har ret store ører, så han er nemt for mellemørsbetændelse. Ja, det er så Yoda, men jeg mener, tænker på Sidious. Jeg går lige der. Drum, drum, drum, drum. Hvor blev han af? Se, der kunne han godt have brugt at tage hætten af. Ja. Det er lidt sjovt, at de kommer jo, udspringer af de gamle serials fra 30'erne og 40'erne, de her film, ligesom Indiana Jones gør. Eller i hvert fald de første oprindelige film, han lavede til Lucas. Ja. Og de var jo så simple, som det var, altså med cliffhanger og det hele, altså. Og her er det bare blevet alt for indviklet og alt for uinteressant, fordi det er blevet indviklet. Ligesom du sagde før, Christoffer, at det kræver bare nogle simple udfordringer, ligesom bare at blive kravet rundt ind i udenpå under en lastbil, altså. Ja. Det er jo det, at Lucas åbenbart har glemt fuldstændig i den her, altså. Er jo spectacle, det er bare bedst, altså. Computereffekter, masser af computereffekter. Bare put på. Det er jo hele tiden form over indhold, ikke? Hele tiden. Ja. Det er jo det store problem. Og i New Hope for eksempel, der er det jo også cliffhanger-sekvenser, sådan noget hele tiden. Der er jo ikke nogen cliffhanger-sekvenser indover det her, altså. Og hvis der endelig var, så er man sådan set totalt ligeglad, altså. Jamen, der er ikke noget på spil, vel? Altså, der er jo ikke, du er aldrig i far, du tænker aldrig, en af dem er i far sådan rigtig her. Nej, man ved jo, at de overlever begge to, altså mere eller mindre. Her, ja, i hvert fald. Ja, det er det. Så du sidder bare og venter meget, på... Du sidder og venter på uundgåeligt, ikke? Det er så sjovt. Det er meget af det samme, man ser i Camerons. Altså, Cameron kan jo godt finde ud af at lave film, men det er jo også det problem, vi ser i Avatar. Ja. Den er heller ikke spændende, sjov. Jeg kunne se fordi det bare går ud på at vise hvad han kan, ikke? Og det er jo bare... computerne kan. Ej, jeg synes nok, så stadig Cameron er en lidt bedre historiefortæller. Han er alligevel lidt bedre til at skrive. Han er super, super god til det, men altså, det er jo samme problem, der er der i. Ja. At den, altså... Ja. Jeg har kun set den en gang. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den vil være at se den igen. Der må vi se i dag. Ja. Den er kraftigt også lang. Og der ved jeg, den her kærlighedshistorie fungerer heller ikke i den, hvis jeg husker rigtigt. Ej, det kunne være bedre end her i. Men det er også det der, altså den der scene bliver ikke mere interessant af, at vi har den der lava-baggrund. Faktisk så vil den der scene være mere interessant, hvis der er sådan noget mere emotion i den på en eller anden ting. Altså hvis der er sådan mere noget følelse i den. Fordi det er jo, det er klimaks på alle tre film, det her et eller andet sted, ikke? Det er klimaks på hele Darth Vader, Obi-Wan-forholdet, ikke? Og så får vi alt det andet der, der tager fokus væk for, hvad det egentlig handler om, ikke? Mm. Så Jon, der stikker af, ikke? Ja, fordi det skal vi også have forklaret, ikke? Alting skal forklares, ikke? Der er ikke noget, vi bare sådan kan lade stå tilbage. Into Echo. Nå, det er derfor, han går ikke sin. Nå, okay. Men også det her, det er jo også ligegyldigt. Hvad er det for noget, det her? Ja. Yeah. Altså, der sker for mange... Altså, det ville være meget federe, hvis de sådan slåsede i et åbent rum, og man bare og det bare var fedt for den på, hvordan den udviklede sig, den kamp. I stedet for alt det der lir og tingeltangen, der er her. Så lige med at lave det, hvor de svinger i den der, det er også lamt. Ja. Yeah. Jamen for helvede, mand. Det er også mega ringladet, det der. Jeg ved godt, det har taget 910 animatorer, men det er kraftedet med ringladet, det der. Det der, det minder mig om den der jagt, der er i Indiana Jones 4. Der, hvor han står oven på lastbilen, der, hvor han står... Det er lige så lamt. Ja, de sagde faktisk, de skrev, der står, at der har været endnu mere plotopbygning til hvad, der gjorde, fik Anakin over til The Dark Side, som Lucas så i post-production har skåret fra, for at fokusere på det her Padme-problem, han står i. Også bare den her dialog. For my view, the Jedi's are evil. Ja, yeah, okay. Men prøv bare at tænke dig, at det kunne have været 20 minutter mere med det her. Ja, hvor mange gange er det nu? 40? Det er kraftigt med langt det her. Er det nu, han siger, at I have the high ground? Jeg ved ikke lige, hvorfor det. Det er bare det alt afgørende, når man har the high ground umiddelbart i lightsaber. Det er nu. Er det ikke det? Du kan godt glemme det. Jeg har the high ground. Hvad er det for noget? Det er i alle krigsførelse, Christoffer. Der er altid jo, men han har et svær. Altså. Ja. Han kan også bare lade være at hoppe. Han kan bare gå af lige så stille. Altså, hvis han ikke... Han hopper nærmest ind i den. Ja, det er også lidt antiklimatisk, ikke? Jo. Så har han bare sådan en pølse der. Ja, der klarer han det alligevel bedre i Monty Python. And that, children, was how I met your mother. Men det er også det der, Obi-Wan redder ham, eller ikke nu? Han lader ham bare brænde op. Han er jo ikke nogen trussel længere. Hvorfor? Altså, det virker sådan lidt kynisk. Nå, det her, vi ses. Hej, hej. Altså, Det er altså ikke særlig Jedi-agtigt. Og det var ligesom det med Windu, han ville gøre ved Darth Sidious. Han var for farlig. Jo, men han har jo ingen ben mere, altså for helvede. Han er bare sådan en pølse. Så man kan ikke være farlig, når man ikke har nogen ben. Ja, men i hvert fald mindre farlig, jeg ved egentlig om det. Står han bare kigger på, han brænder op i stedet for. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Han kigger væk. Der er ikke noget at gøre. Jeg vil heller ikke prøve på at hjælpe dig, men... Og det er indtil en rimelig voldsom scene. Det er... Ja. Det er PG-13, det her. Ja, det må jeg sige. Det er lidt vildt, at jeg har fået listet den ind i en Star Wars-film, det vil jeg så sige. Men det er også et vildt toneskift i forhold til de andre to Star Wars-film. Altså, ja. I forhold til de gamle film også et eller andet sted. Altså, ja. Dør hun af broken heart nu? Er det sådan der? Er der ikke noget med det? Det er nemlig sådan, det er sådan en broken heart, hun dør af. Er det ikke det? Så kan man vist godt tolke det. Ja. Men også så dør hun af blodtab under en svær fødsel. Så kan man også tolke det. Skal vi lige have sat de sidste ting i spil til? Ja. Vi har ikke helt fået forklaret alt endnu. Så vi skal lige have... Nej, vi skal lige se ham have... Vi skal lige have masken. Vi skal lige have ødelagt det sidste. Ja. Det sidste mystik. Der står også underfærdigt. Universet. Ja, fordi selvom de havde samme navn, så er det jo ikke sikkert, at det var ham jo. Nej. Vi er nødt til lige at se det. Det er ham. Der. Lige der. Ham der. Så I ham. Lige der. Altså alt det her var heller ikke sket, hvis Obi-Wan bare havde taget ham med og behandlet ham på et hospital. Ja, tilbudt ham det psykologer. Ja, bare lidt. Jeg ved godt, du har nogle arme og ikke nogle ben længere, men derfor kan du godt have et godt liv. Der er mange mennesker, der ikke har nogen arm og ikke har nogen ben. Så hele det næste Star Wars-film, det er faktisk ligesom den der tv-serie med en treatment med Gabriel Byrne, hvor de sidder og snakker sammen med psykologen Obi-Wan og Anakin. Mm. Det skulle det måske bare ikke lige være Lucas, der lavede man skal. Jeg tænker på den der, hvad hedder den der, hvor de er, den der Iron Sky, hvor de der nazister er på. Vi kan kigge på den der, især den der månebase der. Ja. Asteroidbase, eller hvad det er. No, Ben Kenobi? Tænk på al den teknologi, de har i hele verden her i, og så alligevel så kan de græde pat med. Fordi de har den der... Ja. Det virker også sådan lidt. Jamen, der er du nødt til at være en Sith Lord, jo. Nå, er det selvfølgelig rigtigt, ja. Han er the only one who could stop people from dying. Han har næsten allerede basket på nu, hva'? Den der creepy robot. For reasons we can't explain. Med andre ord, for reasons som Lucas ikke gad at skrive ind i manuskriptet. There is another. Så, nu skal han lige røre sig lidt skæg igen. Ha, minder det der om en film, du har set for nylig, Niels? Fransk film, hvor det bare er en pige, der ligger der. Martyrs. Ja. Jeg tænker, yeah. Tænker på Frank. Det er jo totalt Frankenstein også. Er det sådan en CG-baby, det der? Det er fandme mærkeligt. Det kan være, det er den samme, de har brugt i American Sniper. Ja, den var også fantastisk. Det tror jeg alligevel ikke, det er. Hvorfor er det, de vurderer, det en robot, der er bedst til sådan at hjælpe en, når man har allermest brug for måske den menneskelige kontakt? Det valg, tror jeg ikke helt, jeg forstår. Det ser meget, meget menneskeligt ud. Du har set Ex Machina. Du ved godt, at man kan opnå samme kontakt med en robot. Eller samme nærhed. Så. Vi skal også have det hele, ikke? Altså, Det virker så... Nu nævnte du antiklimaks, eller tidligere, Kasper. Eller kommer det om lidt, det må være definitionen på antiklimaks. Ja, det er det. You had one job. Du skulle reagere mod, hvad du får at vide. Og det fejlede du. Hayden Christensen skulle også have tækket og bedt Lucas om at få lov til at bære Darth Vader-kostymet. Så det er faktisk den eneste film, hvor det er den samme person, der spiller begge udgaver. Ja. Okay. Og bærer. Jeg synes, det er meget fedt der, hvor man lige hører. Det skal den have. Det skal filmen have. Det synes jeg er meget fedt. Det er alligevel ikke meget for så mange millioner. Nej, men det... Vi fik da også 40 minutters ligegyldige... Men det er ikke godt klart, at Leia, hun kan huske det der. I senere film. Hun kan huske hendes triste mor. Ej, ja, det er rigtigt. Ja. Men ikonisk, det er det sgu. Det kostyme, det er du simpelthen. Rise, Lord Vader. The helmet. Men de har også bare taget den første, altså James Earl Jones, han har været inde og optaget en gang, så bare, cut, that's a wrap. De har ikke ligesom taget den om, tror jeg ikke. Det er også bare, vi er alt inden, det ser så ringe ud, alt det der også. Kæft, det er dårligt lavet, det rum der. It's alive! Så, nu kommer det største antiklimaks udbrud nogensinde. En scene, det klarede Mark Hamill alligevel bedre i... En scene, der skulle have været så ikonisk, ikke? Altså, det tror jeg, han tænkte. Ender bare med at blive komisk. Altså folk griner også, tænker jeg, så er den beretten, der griner folk også. Ja, og det... Men det er også bare nu, så sidder man bare og venter på, wrap it up, fordi vi ved alle sammen, hvor det ender henne, ikke? Indtil de gamle film starter, disappear. Hæ? Men det er også det der, det er sådan en setup, der aldrig rigtig bliver forklaret. Altså, kan du huske i den første Star Wars, der siger han det der med, if you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Nej, ikke rigtigt. Altså... Så griner han bare. Så kan du kraftigt lade det. Fuck. Altså det der med Force Ghost, ikke? Altså hvad er det? Hvordan kan du være mere powerful? Ja, du er selvfølgelig evig på en eller anden måde, men du, altså jeg vil hellere være levende. Altså du kan gøre flere ting, hvis du er levende. Og vi skal lige have skudt af Jar Jar, det er selvfølgelig rigtigt. Oh. Det er vigtigt. Det er vigtigt på nuværende tidspunkt. Siger du, han bliver skudt, eller? Men om lidt om Ringens Herre, der hvor man lige skal følge dem hele vejen ned til vandet, og så sende dem afsted. Men den har jo også lidt det samme problem, den her, fordi klimaks ligger jo langt tilbage her, ikke? Og så har vi den der lange udtoning, ikke? Det er sgu sådan lidt tungt. Yep. Og det er nu, vi skal se en mærkelig Peter Cushing, der ikke ligner Peter Cushing. Kan du huske det? Jo. Men i det meste lærte det make-up med make-up. De har tænkt sig at lære nogle med nogle computereffekter i de nye. Ja, det er ikke set, det bliver så god en idé. Det der er faktisk en meget fed slutning, det vil jeg så sige. Altså... Det er jo okay. Jeg får lidt røre ved det der stof, han har på. Kajsan der, så lækkert ud. Så lækkert. Men det er alt skal rappes op, ikke? For helvede, mand. Altså, vi kunne jo også bare stoppe der, hvor han står og kigger ud ved dødstjernen. Det ville være et fint sted at stoppe. Vi behøver ikke alt det her. Og vi skal lige sørge for, at alle sammen bliver placeret, så de er de rigtige steder. Ja, og så kan jeg slet ikke få det ud af, hvordan de er kommet derhen. Nej. Jamen, det er simpelthen... It makes no sense. Oh. Så har han en lille baby med. Det er jeg fandt. Det var på tæppe. Yep. Nej, Netto. Yes. Hun bliver gur, når hun bliver stur. Han skal bare have noget blå mælk, skal han, så skal han nok blive god. Det er en baru. Mm. Jeg så, at der var, ja, så får vi lige twins sons med. Og skægget røres. Ja, nu går han into hiding. Så det er faktisk meget fedt skud der, det skal filmen have. Jeg ved ikke, om det gør alle tre film det værd. Altså det ved jeg. Jeg ved ikke, den her film gør ikke alle tre film det værd. Det tema der, det er... Jo. Jamen det kan jo redde meget. Vi kom sgu igennem. Vi manglede bare i Family Guy-udgaven, hvor han lige panorerer til siden og siger, John Williams and the London Symphony Orchestra. Eller sådan noget. Yeah. Lånt lidt fra Blazing Saddles. Ja. Men, ja. Nå, vi overlevede. Vi skal aldrig se den mere. Aldrig se den mere. Det bliver godt. Jeg kan sagtens vente 10 år med at se den igen. 10 år? Så når den kommer i 8K, så gider jeg ikke se den igen. I 8K? Nej. Hvis det er den eneste film, der kommer i 8K nogensinde, så går du ind og ser den, det ved jeg. Der har du mig nok lidt, ja. Især hvis der er nye scener, hvad? Ja. En sucker for sådan noget. Ja, sådan extended udgaver af de der dialoger der i starten. Sådan er det extended Love Conquers All. Men det fede var, at det der, nu, som sagt, nu har vi så... Der var også lavet den der extended version, eller den der director's cut version, hvor E.T. er blevet gjort sådan mere animeret, så man kan se ansigtsudtryk, og han kan løbe, og jeg ved fandme ikke hvad, og sådan noget. Men det er Spielberg så fortrudt, så den der udgave, den nu ude på Blu-ray, det er så den helt originale, uden noget. Altså, Tænk hvis Lukas han kunne blive, han kunne være så vis. Ja. Det er han ikke. Den der stod den her, den havde en verdensrekord i fleste special effects. Den har 2151 skud af der brugt special effects. Hvor mange folk har arbejdet på den i alt? Prøv at se den her liste af sidst. Det er jo milliarder af mennesker, der arbejder på den. Fuldstændig ligegyldig. Spildt arbejde. Second assistant director. De der 910 mennesker, der bare arbejder på de der 45 sekunder, den der lightsaber-kamp, det fylder jo selvfølgelig også noget. Ja, 49 sekunder. Det er faktisk vildt, at det er faktisk vildt, Jar Jar overlever. Tror I, han bliver skudt i den nye film? Han starter med sådan en cold open, hvor han bliver skudt. Lige for... Han starter med, at Jar Jar, han er sådan pensioneret, og så er han ude for at hente noget junk food, eller sådan noget, og så bliver han sådan, så bliver han røvet og skudt i en eller anden gyde. Ja, der bliver bare lavet sådan en American History X med ham på en kantsten. Ja. Så lige ørerne ud over kantsten, så bliver de revet af ham. Ja. Yeah. Eller så vi de der ører, de bliver bare sådan spændt bag en bil, og så kan de rive med i hans hoved. Ja, hvad kan man tage som plusser ved den film her? Altså, den er mere mørk, og den er mere voldelig, og det er flot musik, og... Ja. Altså, musikken var rigtig god, men, ja. Men... Jeg ved ikke, om det er et plus, at den er mere mørk. Det synes jeg ikke rigtig... Altså... Hvis man endelig skulle, ikke? Altså... Hvis de to andre er lavet for at inkludere det yngre publikum, så er det sgu underligt at afslutte trilogien med en film, som på ingen måde... Ja, men det skulle jo lede op til den, jo altså. Jo, men... Det skulle lede op til A New Hope, jo. Jo, altså det er ikke det, men det er sgu meget underligt. Det er sådan lidt, som om han ikke kunne bestemme sig, og så bare har lavet... Nå, det virker som om han bare har fundet på det, sådan film efter film. Ja. Du mener ikke, han har planlagt det? Nå. Jo, men det siger han jo, at det hele det var planlagt fra starten. Ja, yeah, right. Jeg tror ikke en skid på. Hvor han så senere har trukket tilbage og sagt, ej, det var kun major plot points. Ja, det var så, at... Han er kendt bedre til Obi-Wan, og de har en kamp til sidst. Det er det. Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at den er meget, meget let tilgængelig brugt nu. Altså lidt ligesom Shubidua-plader, og så vrimler det med dem ned i akkord, og hvad man nu ellers har brugt DVD-forretninger. Det er en perfekt gave. Det er sådan lidt ligesom, hvis man kigger efter brugte VHS'er og sådan noget, så finder man Titanic overalt. Altså. Ja. Den har fået den lidt den plads på DVD, den er. Men jeg er sgu spændt på, om den nye film, den sådan kan generobre min sådan glæde for Star Wars, om den sådan kan sætte den i gang igen, som den engang har været, fordi altså, jeg har jo haft en stor glæde for Star Wars, men jeg er jo nok ikke, om den er sådan efterhånden ved at være slukket noget, ikke? Altså, jeg er sådan, der skal, altså, jeg glæder mig til den nye, faktisk skeptisk. Og der skal jo mere til, end det, at Abrams har sagt, at han vil bruge praktiske effekter, fordi altså, den her film kunne sagtens, altså den var flot, den var jo sindssygt flot lavet, og det viser jo bare, at det er dialogen, der bærer alt. Manuskriptet, ikke? Så, altså et ordentligt manuskript med noget... Ja, at han kan have lavet nok så mange praktiske effekter af Abrams, hvis han har lige fået Lucas til at skrive manuskriptet. Men ja, manuskript, det er også en ting, men noget andet, det er også, hvordan det så bliver fuldført, ikke? Fordi nu sidder vi og brokker os over skuespillet deri, og det er bare alle selv rigtig, rigtig dygtige skuespillere, de leverer en præstation under middel, og det siger også bare noget om, at udførelsen af det her manuskript har været forfærdeligt. Så det er bare det hele vejen rundt, det går galt. Jamen, det er altså også som om, de bare har taget alting til den første gang, som jeg sagde. Altså, jeg tog jo godt nok med det der med James Earl Jones. Men det er bare, vi tager bare en gang, og det er fint nok, så kører vi bare. Altså, de har sgu ikke gjort sig sådan særlig umage på den måde. Nej. Var nogen, der lagde mærke til det navn, der credits med Ron Frick? Er det ikke ham, der lavede Samsara og Baraka, de der flotte film? Han var med til at filme et andet i Thailand for den her, kunne jeg sige. Nå? Det er nok en af de der planeter, der de har filmet i Thailand, kunne jeg forestille mig. Du kan read the novel. Var det noget? Jeg har faktisk soundtrack til den her. Det har jeg også. Jeg synes faktisk også, at rulleteksterne, de har været meget gode. Ja. Vi mangler bare lige Ferris Bueller i slutningen her. What? You're still here? Go home. Go home now. Jamen, er det ikke også i Gremlins 2? hvor han kommer ud og siger, om vi stadig er der. Og filmen er over, og jeg ved ikke hvad. Ja, vi kom sgu igennem, guys. No. Yes, skal vi... har I nogle afrundende bemærkninger? Nej, ikke andet, altså, jeg glæder mig til den nye film. Altså, jeg ved, hvad har I med den nye film, den der kommer her i december? Altså, er det noget, I ser frem til, eller er I sådan... Hvad tror I? Jeg har meget lave forventninger, vil jeg sige. Altså, jeg håber, den bliver god. Men jeg har ikke, det er ikke en film, jeg sådan rigtig har glædet mig til. Altså, det må være sent heller ikke med på de film, jeg glæder mig til i 2015, da vi snakker om dem. Jeg glæder mig sindssygt meget til den, men det er også, altså, jeg kan sagtens glemme episode 1, 2 og 3, for mig er det ikke rigtig Star Wars film, altså jeg har set sindssygt meget Star Wars som barn, og når jeg ser dem igen, så bliver jeg stadigvæk fanget af universet, altså jeg synes de er fantastiske, og jeg håber på, altså, jeg håber på meget af det samme, som han gav os ved de nye Star Trek, altså det er jo ikke samme, det er jo ikke det samme som at se de gamle serier og film, men det var nok for mig. Altså, jeg synes, det var fedt. Og det håber jeg også på for her. Jeg forventer ikke en ny Star Wars. Altså, man kan jo ikke lave en ny Star Wars trilogi, men bare noget fedt inden for universet. Fordi det er jo fedt univers. Og selvom de har slettet alt Expanded Universe stort set, så er der jo fedt univers, og det er fedt at se, hvad de vil... Jeg glæder mig til at se, hvad de vil lave med det. Mm. Ja, især hvordan de, altså det jeg glæder mig egentlig til, det er hvordan de udvikler det her univers efter Return of the Jedi, fordi som sagt tror jeg det bliver meget mere interessant at se hvad der sker efter Return of the Jedi end hvad der skete før A New Hope. Mm. Altså det bliver meget sjovere at se det her univers, det her univers, hvor vi har haft en revolution, og så har vi haft en kamp om magten, og så til sidst så det faktisk ud som om at imperiet og faldet har gjort, at det ikke er faldet alligevel, og hvad der gør, at det kommer tilbage, og hvad er den nye konflikt, og alle de her ting. Altså, meget mere interessant, fordi det hele er jo ukendt. Jeg ved fandme ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvad det udvikler sig. Jeg ved ikke, hvad for nogle figurer der er. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen overhovedet. Det synes jeg er en meget mere interessant historie i udgangspunktet, end den historie, vi fik i prequel-filmene. Mm. Men en ting, det er sikkert, at vi kommer alle sammen til at gå ned i biografen og lægge de der cirka 100 kroner, hvad det kommer til at koste for... på vores nysgerrighed stillet, fordi at vi er junkier, og vi er nysgerrige, ikke? Altså, det er man jo. Også fordi, at jeg kunne også mærke i starten, at tænke, fuck det, den her gang, så gider jeg ikke. Men så begynder de sådan at slippe de her små ting ud, og sådan noget, og hypen dem begynder, og folk siger, jamen, det kan sgu da godt være, den bliver god, den her. Og det er det samme, de gjorde med det her også, ikke? Altså, ja. Sådan, selvom... Den nye, den er meget mørkere end den forrige. Hvem? Ja. Yeah. No. Ja, men så er der jo sådan set kun Holiday Special tilbage, så den må vi jo gemme til næste år. Åh, Gud. Den tror jeg faktisk næsten er hårdere at komme igennem med den her. Ja. Det kunne du godt være noget om. Ja. Ikke mere men, nu. Altså, vi har jo reelt set slet ikke snakket om de gamle. Altså, om filmene. Nej, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Så det kunne jeg godt tænke, at der kommer en special på et tidspunkt, hvor vi snakker om de tre, ligesom med Indiana Jones. Det vil være så god. Det kan godt være. Jeg ved ikke, om Morten rest sød ved os. Det vil godt være noget af en... Nej, vi har jo ikke set nogen af Sex and the City-filmen. Shit, man. Den kunne man også rip. Der er bare en af os, der kan vælge Star Wars, hvis man synes, at det er det, der skal vælges. Det kan man bare gøre. Ja. Ja. Nå, skal vi ikke... klokken er ved at blive... 8:15. Ja. Cirka. Ja, så... ja, det var godt. Det var godt at se den igen. Er det egentlig, I vil anbefale folk at se? Nej. Det kunne jeg godt tænke mig. Nej. Nå, skal vi sige, det var det. Vi snakkes ved igen om 14. sted. Hey. Do it. Tak for jer. Do it.